Schut met het NOS-journaal. Israël heeft 30 Palestijnen vrijgelaten uit een gevangenis op de westelijke Jordaanoever. De vrijlating maakt deel uit van de afspraken over de gevechtspauze, die straks om 6 uur onze tijd afloopt als er geen akkoord over een verlenging wordt bereikt. De vrijlating van de Palestijnen liet wat langer op zich wachten dan verwacht. Dat had volgens nieuwszender Al Jazeera mogelijk te maken met confrontaties tussen Israëlische troepen en Palestijnen in de buurt van de gevangenis. In de Gazastrook zijn vanavond 16 gijzelaars vrijgelaten. Ze zijn door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. 5 van hen hebben een dubbele nationaliteit, meldt bemiddelaar Qatar. Ook de Israëlisch-Nederlandse Ofir Engel zat erbij. De man van 18 werd onlangs genaturaliseerd. Binnen de VVD is veel onbegrip over de houding van partijleider Jesselges. Op een ledenbijeenkomst was vanavond verdeeldheid over haar standpunt om niet in een nieuw kabinet te stappen. Behoorlijk wat leden noemden het een bom toen ze vrijdag die mededeling deed. Verschillende leden betoogden dat de gewone VVD-kiezer die strategie niet begrijpt. Wel wil Jesselges een centrumrechtskabinet mogelijk maken in een gedoogconstructie. India heeft de opdracht gegeven voor een moordaanslag in Amerika, zegt justitie in de Verenigde Staten. Volgens hen werkte een man uit India bij die aanslag samen met een Indiase regeringsfunctionaris. Ze wilden een Sikh om het leven brengen, maar de moordaanslag mislukte. Het COA zegt dat de veiligheid in het aanmeldcentrum in Ter Apel onder druk staat. Daarom zetten ze extra beveiligers in en wordt extra personeel geworven. Het centrum zit al tijden overvol. Bedden zijn er te weinig. Het weer. De temperatuur daalt vannacht op sommige plekken onder het vriespunt tot min 5 graden. Het kan daarbij mistig zijn en morgen blijft die mist op sommige plekken hangen. Het wordt dan tussen de 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Welkom bij deze nacht van NTR van donderdag 30 november. En deze nacht gaan we het hebben over geuren. Want geuren kleuren onze levens. Ze geven smaak en brengen herinneringen tot leven. Geuren verleiden, brengen verlangens teweeg, maar roepen ook op tot walging of angst. Maar wat weten we eigenlijk van geur? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Deze nacht gaan we daarover in geuren en kleuren praten. Met niet één, maar 2 gasten in de studio. 2 psychologen die zich al jaren verdiepen in de psychologie van waarnemingen. Ilja Krooijmans van de Radboud Universiteit en Garm Tijksterhuis van de Universiteit Utrecht. Samen met een grote groep andere wetenschappers schreven zij de Neuswijzer. Een geuratlas met antwoorden op al je vragen over geuren. Zoals welke woorden we bijvoorbeeld gebruiken om onze reukervaringen uit te drukken, of hoe erg het eigenlijk is om niets meer te kunnen ruiken. Heb je zelf nou een vraag over geuren, ruiken, of heb je wel eens een bijzondere geurwaarneming ervaren? Laat het me dan weten via een berichtje in de app van NPO Radio 1 of bel aan het einde van ons gesprek naar 0800-1121, want straks kun je ook zelf je vraag hier stellen in de uitzending. Een hele goede nacht, allebei. Leuk om jullie hier in de studio te hebben. Even wennen, 2 mensen. Normaal sta ik hier met 1 persoon. Maar jullie zijn volgens mij wel gewend om hier in de nacht te zitten. Want het is niet de eerste keer, toch? Voor mij de derde. Voor jou de derde. En voor jou, Julia? Voor mij de tweede keer. Ja, mooi. Ja, want jullie zijn allebei al eens bij ons in de nacht geweest. In ieder geval bij de nacht van NTR ben jij een keer geweest, Garm, volgens mij. Ik weet niet meer hoe de nacht heette. Focus heette het toen nog, inderdaad. Ja. En de nacht van Caro en Cervé, volgens mij. Klopt, ja. En destijds ook wel over hetzelfde thema ongeveer gehad. Maar niet over de geurwijzer, want die is nieuw. De neusatlas, als het ware. Waarom vinden jullie het eigenlijk zo belangrijk om het te hebben over dit onderwerp? Onder andere hier op de radio, maar ook op andere plekken in de media. Ik ga deze vraag beantwoorden. Nou, het is een beetje een ondergewaardeerd zintuig, hè? Er is heel veel onderzoek gedaan naar zien en naar ruiken, naar zien en naar horen. Maar ruiken, dat vond men vroeger, toen men serieus onderzoek ging doen, altijd een beetje een soort van viezig zintuig, lang geleden. En dus we hebben een achterstand in de kennis over de reuk. We weten er minder over. We weten er veel minder over, ja. Er is veel minder onderzocht. Dus het is een hele hoop te onderzoeken gewoon. Het is gewoon een heel leuk wereldje als onderzoek eigenlijk. Het is ook een relatief klein wereldje, ja. Ja. Ja. Ja, we zitten hier bij de radio natuurlijk en dat gaat alleen maar over geluid, over wat we horen. En ik weet niet of de camera's aanstaan. Zeker. Dan kun je kan meekijken via de visuals. Je kan ons niet ruiken. Je kan ons niet ruiken. En dat is natuurlijk een groot gemis. Want dat geeft wel heel veel informatie over wie wij zijn. Ik kan jullie wel ruiken, hoor. Ja. Nee, niet hier. Al gebeurt er veel onbewust met het ruiken. Je staat er niet bij stil, maar je ruikt alles. Ja, het bepaalt heel veel ook, denk ik. Ja, maar je staat daar nooit net zoals lopen. Je staat er niet meer stil. Nee, we gaan daar sowieso dit uur heel uitgebreid over hebben. Net zoals bij lopen. Ik snap de grap. Waar ik nog aan zat te denken, je had het over radio, maar ik kan me geen medium bedenken waarbij geur een rol speelt, of wel? Nee, wat we meestal doen als het over internet gaat, je kunt geuren niet digitaliseren. Nee. En je kan natuurlijk wel praten over geuren. Dat doen wij hier ook. Maar je kan ook geurbeschrijvingen geven, zoals wat wijnexperts doen voor een wijn, als ze een wijn beschrijven. Mm-hmm. Dan geven ze in feite een geur- en smaakbeschrijving. En die beschrijving die kan je dan wel weer digitaliseren. Dus dat is een soort slap aftreksel eigenlijk van de echte geur. Ja, heel slap. Ja. Maar het geeft wel informatie. Ja. Ja, en dat is het beste wat we hebben. Voordat we het over jullie onderzoeksgebied verder gaan hebben, even om jullie kort te leren kennen, een mooie ijsbreker ook. Ilja, wat is jouw favoriete geur? Het is ingewikkeld. Ik heb allerlei verschillende geuren. Die ik heel graag ruik. De geur van het bos in de herfst, als ik er doorheen ren. De geur van vers gemaaid gras bijvoorbeeld. De geur van mijn kinderen. De geur van mijn partner is me dierbaar. De geur van koffie 's ochtends. Of in de nacht. Altijd. Ja. En bij jou, Garmt? Ook een hoop geuren. Koffie is een hele fijne geur. Ik heb een rozenstruik in mijn tuin. En soms als je dan het voorjaar buiten komt, mm-hmm. dan is het eerste wat je ruikt is al een beetje roos. Mm-hmm. Ik vind een rozengeur altijd een hele heerlijke geur om te ruiken. Nou, mooi. Ja, ja. Aan het einde van het programma vraag ik wat jullie minst favoriete geur is. Dus denk daar nog maar even over na. Garmt, om nog bij jou te blijven. Jij bent experimenteel psycholoog. Wat is dat? Ja, dat is een goede vraag. De psychologie kent men van het oplossen van de problemen die mensen hebben. Hè? De spreekwoordelijke divan waar je op gaat liggen en dan je problemen vertelt. Ja. Of individuele problemen met depressie of andere zaken. Dat zijn dan de klinische psychologen. Die behandelen echt mensen om beter te worden. De experimenteel psycholoog doet onderzoek naar algemene psychologische functies. Waarnemen, denken, taal, bewegen. Dus de algemene psychologische functies vanuit een psychologisch perspectief onderzoeken. Dat is wat een experimenteel psycholoog doet. Met experimenten dan? Of met experimenten, ja. Er zit ook neurowetenschap bij. Sommige van mijn collega's, tegenwoordig veel van mijn collega's, die doen ook onderzoek aan de hersenen. Of metingen van andere bepaalde psychofysiologische maten. Dus de reactie van de huid op dingen of huidweerstand, metingen. En dat combineer jij dan ook weer met jouw kennis over reuk en zicht en al die... Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb me gespecialiseerd in de waarneming. Dus de vertaling van de buitenwereld in de binnenwereld, zeg ik altijd maar. Dus de beleving van prikkels. En dat is ook een onderdeel van de experimentele psychologie. Dus niet om individuele gevallen, maar om een algemene menselijke psychologische functies. Ik kondigde jullie allebei aan als psychologen. Maar Ilja, jouw achtergrond ligt dan weer bij taal- en communicatiewetenschappen, toch? Dat is waar ik nu werk eigenlijk. Dus de afdeling waar ik nu zit bij de Radboud Universiteit heet Taal en Communicatie. Ik doe eigenlijk onderzoek naar, ik combineer eigenlijk die kennis die ik heb van de psychologie en van geuren. Combineer ik eigenlijk met hoe we taal gebruiken en hoe we mensen kunnen overtuigen of hoe we een boodschap het beste kunnen overbrengen. Er zit een belangrijk verband, toch, tussen geuren en taal? Dat is ook waar het boek best wel over gaat, volgens mij, waar we het zo over gaan hebben. Ja, we zeggen heel vaak dat we heel slecht zijn in het benoemen van geuren. Maar je ziet dus dat bijvoorbeeld wijnexperts of restaurantrecensenten, dat die eigenlijk heel erg goed zijn in het benoemen van wat ze ruiken en proeven. Dus daar zit een soort contrast in, inderdaad, wat interessant is. En als je beter weet wat ze eigenlijk doen als ze dat doen, hè, als ze doen wat ze doen, dan kun je dat soort informatie ook gebruiken om mensen bijvoorbeeld te verleiden tot gezonder te eten of andere keuzes te maken in de supermarkt die misschien op de langere termijn beter zijn dan, dan ja, de op de korte termijn lekkerdere keuzes. Hmm. Voordat we hier dieper op ingaan, denk ik dat het ook belangrijk is om even te snappen hoe ruiken nou precies werkt. Je vertelde al, we weten er niet veel over, maar volgens mij is het wel algemeen bekend, of in ieder geval in de onderzoekswereld, hoe ruiken in ieder geval werkt. Wat gebeurt er als je iets ruikt? Misschien dat jij daarover kan beginnen, Garnet. Ja, nou, wat je waarneemt zijn moleculen, chemische stoffen. Die drijven op de een of andere manier drijven die met de lucht je neus binnen. En bovenin je neus zit een stukje gevoelige materiaal, een epithelium, met receptorcellen. Dus cellen die reageren op prikkels. En die moleculen die activeren sommige van die cellen. Mm-hmm. Nou, dat is in het algemeen wat er gebeurt. Meer precies wat soort molecuul nou welke van de receptor activeert, dat weten we eigenlijk niet hoe dat werkt. We kunnen aan een molecuulvorm niet voorspellen hoe het zal gaan ruiken. Hoe komt dat we dat niet weten? Ja, dat is die achterstand in onderzoek die we hebben ten opzichte van andere zintuigen. Het is ook een stuk complexer dan bijvoorbeeld wat we zien. Hè. Wat we zien is opgebouwd uit licht, hè, frequenties van licht. Zicht bestaat uit licht, ja. Ja, en we hebben drie zichtreceptoren, zeg maar. Receptoren waarmee je kan zien, waarmee je kleuren kan onderscheiden. En die zijn alle drie verantwoordelijk voor een specifiek deel van het kleurenspectrum. Mm-hmm. Maar voor geur heb je ongeveer 400 verschillende receptoren. Dus dat is een honderdvoud van wat we kunnen zien, zeg maar. En dat maakt dat het ontzettend veel complexer is. Maar we weten al zoveel over moleculen in dit geval, inderdaad, wat een rol hierbij speelt. We weten zoveel over al onze organen in het lichaam. En toch kunnen we geen grip krijgen op waar bijvoorbeeld ook geurverschillen dan bijvoorbeeld vandaan komen. Ja. En dat is die complexiteit. En die receptorcellen, dat zijn hele complexe moleculen. Speciaal gevouwen eiwitstructuur, als ik me niet vergis. Mm-hmm. En die zijn heel ingewikkeld. En hoe een molecuul nou precies een bepaalde geurreceptor activeert, ja, dat kan op vele manieren, dat gebeurt op vele manieren, maar hoe dan precies, weten we niet. We weten ook niet welke chemische eigenschap of fysische eigenschap van een molecuul dat nou precies doet. Wordt er wel onderzoek naar gedaan om deze kennis uit te breiden? Ja. Ja, ik bedoel, de geur- en smaakindustrie is een miljarden industrie. Ja, dus die zouden dat graag weten. En er wordt ook veel onderzoek aan gedaan. Ja, je zegt geur en smaak, want geur heeft ook heel veel invloed op wat we proeven, toch? Ja, precies. Ja, als je iets eet, dan komen de geurstoffen via je mond toch achterom je neus weer binnen. Mm-hmm. Dus eten is voor een groot deel ook ruiken. En als je gewoon snuift, dan komen de stoffen van de voorkant je neus binnen. Ik kom op hetzelfde stuk terecht, maar dat is ook dus zowel ruiken vooruit of als eten via de mond is geurwaarneming via de neus. Dat is ook de reden dat we dus bijvoorbeeld als je verkouden bent, dat je dus niks kan proeven. Ja. Formeel gezegd kan je wel proeven, je tong doet het nog wel, alleen je neus zit dicht. Dus de bitterheid van koffie proef je wel? Is er wel, maar de echt specifieke koffie smaak in termen van niet bitter, maar wat je ruikt aan de koffie, dus de verschillen tussen verschillende soorten koffie. Als het dat komt dan binnendoor niet met je neus in, omdat die dicht zit. Ja. Ja, en dat neem je dus niet waar. Dus alles is wat simpeler geworden als je verkouden bent. Eigenlijk doet de tong het nog goed, zoet, zout, bitter, umami. Maar meer dan even niet. En je pleit ook voor een onderscheid tussen twee verschillende soorten proefmanieren, toch? Want je hebt tongsmaak en gewone smaak. Nou ja, dat is een lastige taaldingetje. In het Engels hebben we het woord flavor. En dat wordt gebruikt voor de combinatie van geur en smaak. En ook mondgevoel, dus wat je voelt in de mond. En dat is eigenlijk wat je waarneemt als je eet. Je stopt iets in je mond, en dan proef je het en dan voel je het in je mond en dan ruik je het binnendoor ook. Mm-hmm. En dat noemen we in het Nederlands smaak. Ja. Maar wat we ook smaak noemen, is wat alleen de tong doet. Zoet, zuur, zout, bitter, umami, de basissmaken. Dat noemen wij ook smaak. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja, dus daarom ben ik dat maar tongsmaak gaan noemen. En gewoon smaak is dan wat de Engelse flavor noemen. Want dat woord flavor hebben wij in het Nederlands niet. Nee. Dus dat is wat altijd een beetje ingewikkeld uitleggen. En als je het over smaak hebt, dan weet ook niemand waar heb je het nou precies over. Nee, we hebben volgens mij nog een derde variant. De smaak van goede smaak hebben. En daar heb je ook weer heel veel varianten in. Voorkeuren. Ja, voorkeuren, ja, inderdaad. Ja, dus als we zeggen over smaak valt niet te twisten, dan bedoelen we meestal dat je over voorkeuren niet kan twisten. Jeetje. Ja. Wat hebben we toch ingewikkeld gemaakt voor onszelf in de taal? Ja, we hebben het niet ingewikkeld genoeg gemaakt eigenlijk. Hè? We hebben dus voor deze drie verschillende, totaal verschillende concepten hebben we hetzelfde woord. Ja, en toch wel knap dat we er wel mee kunnen communiceren dan uiteindelijk. Ja, gelukkig is taal veelzijdiger dan maar dat. Maar er is ook een hoop spraak- en smaakverwarring, hoor. Als je met mensen praat over, zeker over geuren, daarover praat, dat levert verwarring op. Laten we daar zo meteen over verder praten. Ik vind dat een heel interessant onderwerp. En nog even naar het boek waar jullie aan gewerkt hebben. Dat hebben jullie niet alleen gedaan. Jullie hebben met, denk ik wel 20 andere mensen dit geschreven. Onder andere wetenschappers. Wat voor mensen nog meer? Er waren heel veel wetenschappers, maar ook geurkunstenaars. We hebben een bijdrage van historici. Dat zijn wetenschappers. Ja, precies. parfumeurs, mensen die parfums en geurstoffen maken. Maar ook bijvoorbeeld iemand met anosmie heeft bijgedragen. Dus iemand die niet meer kan ruiken. Die heeft ook een bijdrage gegeven. Dus het is echt een heel divers werk geworden. Heel divers werk. Nou, wat er allemaal in staat, dat gaan we na het muziek gaan we daarop in. Want jullie hebben ook liedjes meegenomen. Nou, normaal hebben we 3 nummers per persoon. Ja, nu met z'n tweeën hebben we het even onderverdeeld. 1,5 nummer per persoon. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren heet Dead Smell. Nou, ik kan me afvragen waarom, maar ik denk dat ik het wel weet. Van Lynyrd Skynyrd, heb ik het dan zo goed uitgesproken? Garm, is jouw nummer, toch? Ja, dat heb ik gekozen, ja. Lynyrd Skynyrd is sowieso een hele interessante band. De Southern Rock heet dat uit Amerika. Mm-hmm. Prachtige songs gemaakt. En Dead Smell is natuurlijk zo'n titel. Ja, daar kan je niet omheen als het over geuren gaat. En hij blijft in je hoofdje hangen heel daarna. Ik vind het wel echt een catchy nummer. Het gitaarwerk is ook heel mooi. Ze hadden volgens mij 3 gitaristen in die band. Een hele bijzondere band. Laten we meteen naar luisteren. Dit is Lynyrd Skynyrd met Dead Smell. Too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Speak a word when you're full of blues. Say you'll be all right come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death surrounds you. Ja, bij ons in de studio heb ik vannacht niet één, maar twee onderzoekers. Garmt Dijksterhuis en Ilja Kroijmans. Samen schreef zij mee aan de Neuswijzer. Een soort nationale atlas over geuren. En ik praat met hen deze nacht over die geuratlas en over onderzoek naar de rol van geuren op ons leven. Heb je een vraag aan Ilja en Garmt over ruiken, over neuzen, of wil je een vreemde geurervaring met ons delen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. We horen namelijk graag van je. En ik hoorde jullie net tijdens het nummer nog even fluisteren van, ja, weet je, we moeten niet even uitleggen waar dit nummer over gaat. Wat voor geur is dit dan, that smell? Nou, vertel, Garmt. Ja, een mooie zin uit het nummer is, the smell of death surrounds you. Mm-hmm. En dat gaat volgens mij over drugs en drank en zo. En dat je dat maar beweten niet kan doen en waarschijnlijk ga je ervan stinken. Ja, als je lang genoeg blijft liggen waarschijnlijk. Ja, ook, ja. Ja, dat is toch ook wel mooi dat dan alweer ook de dood heeft een geur. Ja. Zo zou je, ja. Ja, we gaan het over het boek hebben waar jullie aan geschreven hebben. Is in oktober uitgekomen, denk ik? Of al wat eerder? Eind oktober, volgens mij. Ja, ja. Ligt eigenlijk pas net in de winkels. Het is een geuratlas, zoals ik net al zei. En denk meteen, dan zul je er vast ook wat dingen in kunnen ruiken. Is er iets wat te ruiken is? Er zit sowieso een geurige, hoe heet dat, boekenlegger bladwijzer. Ja, een bladwijzer. Ja. Heb je hem daarbij? Ik ben wel benieuwd waar hij dan naar ruikt. Het is een scratch en sniff bladwijzer. Je kunt er aan ruiken. Even aangeven. Krassen. Oh, moet je eerst ruik en wrijf hier. Het is een soort bloemetje wat erop staat. Dan ben ik benieuwd wat je ruikt. Oh ja, een soort zeepje. Zeepje. Een bloemetje inderdaad, ja. Wat is het? Wat voor geur? Ja, lelietje van Dalen is het. Ja. Ja, natuurlijk. Wat grappig. Ja, leuk hoor, dat gewoon kan. Hè? Dus eigenlijk boeken is toch een medium waar je geuren mee kan verspreiden. We wilden eigenlijk veel meer geuren in het boek stoppen. Dat was in eerste instantie de insteek, geloof ik. Of het idee. Mm-hmm. Om echt bladzijden met geuren te maken. Maar dat is ten eerste is het ontzettend prijzig. En ten tweede is het ook niet heel erg praktisch. Want het hele boek Ja, je krijgt echt een soort... kan je niet meer normaal in een boekenkast neerleggen, want dan gaat je hele huis naar rumeuren. Ja, dan moet je het in een zakje bewaren, zeg maar. Ja. Nee, dat is niet handig. Dus in plaats alles van geuren, gewoon letters en tekst en woorden om het te beschrijven. Ja, geurterreur krijg je dan. En laten we het over het tekstterreurs hebben wat erin staat. Of nou, terreur, dat valt wel mee dan. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n geuratlas? Het boek beantwoordt eigenlijk de vraag, hoe ruikt Nederland? En hoe heeft Nederland geroken door de eeuw heen? Dat moet je eigenlijk voorstellen bij een atlas. Dus wat zijn eigenlijk echt belangrijke geuren voor Nederland? En waarom zijn die zo belangrijk in Nederland? En hoe komt dat? Wat is de achterliggende soort van oorzaak van die geur? Dus hoe is de geur ontstaan? En waarom is de geur belangrijk voor mensen in Nederland? Maar Garm, waarom moest dit boek er komen, die geuratlas? Om dezelfde reden eigenlijk wat ik al zei, dat er gewoon weinig kennis over geur is in het algemeen. Mm-hmm. Dus het in kaart brengen van het geurlandschap van Nederland in heden en verleden, dat is gewoon heel nuttig, want dat is er gewoon niet. Daar is weinig kennis over. En het verdwijnt ook als je dat niet vastlegt. Mm-hmm. Wat mij bijblijft altijd als ik het boek blader is het verhaal van de boldoodwagen. Die werd zo genoemd. En boldood is een lekkere geur. Alleen dit was een wagen waarmee men dus tot nog in de jaren 50 volgens mij in Amsterdam de emmers met poep ophaalde uit de huizen. Mm. En die reed dan door de straten en mensen gingen de deuren langs om die emmers te legen in zo'n wagen. Nou ja, dat ruikt. Ja, niet bepaald dat, lekker, denk nee, ik. Nee, en dat is natuurlijk helemaal weg nu. En dat verdwijnt als je dat ook niet vastlegt. Ja. En dan heb ik het niet over die geur vastleggen, maar in ieder geval de informatie dat die dingen er waren en natuurlijk vreselijk gestonken moet hebben. Er staat ook een foto in het boek van zo'n wagen. En dan zie je gewoon mensen met emmertjes lopen. En tot mijn schrik lopen die mensen volgens mij met blote handen gewoon emmertjes met poep in zo'n wagen te kieperen. Moet er niet aan denken. Zijn we misschien ook een beetje preuts geworden als het gaat om geuren? Dat we alle vieze geurtjes zoveel mogelijk weggewerkt willen hebben? Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik weet niet of dat echt veranderd is. Ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik denk alleen dat de mogelijkheden om dat nu in onze tijd te doen, dat die mogelijkheden gewoon enorm groot zijn. Dus je kunt alles wegpoetsen. Je kunt elke kamer van je huis een ander parfum geven als je dat zou willen. Mm-hmm. En je kan jezelf een ander parfum aanmeten elke dag voor vrij geringe kosten. Dus dat kan tegenwoordig en dat kon vroeger nog niet. Nee, maar toch, je zei zelf al, ik ben verslaafd of gewend aan de geur van mijn partner, van mijn kinderen. Dat is niet het geurtje wat ze elke dag opsmeren, denk ik. Dat is daar ook wel gewoon de lichaamsgeur, ja, toch? Klopt. Dus zoiets oers, dat verbloemen we dan met een deo of met een parfum. Ja. Waarom dan? Het schijnt dat je toch onbewust die specifieke geur van partner of kinderen daar nog doorheen schijnt te ruiken. Door de deo heen, als het ware. Dus ik heb hier ook onderzoek naar gedaan. En het is eigenlijk niet zo duidelijk wat parfum zeg maar doet daarin. Dus het kan zijn dat het maskeert. Het kan zijn dat het een soort toegevoegd effect heeft. Mm. Dus mensen die voor zichzelf een parfum uitkiezen, die kiezen dat bewust of onbewust uit, zodat het zichzelf echt, echt lekkerder maakt. Ja, die geur die past echt bij je. En als iemand anders gewoon een willekeurige geur voor jou uitkiest, dan vinden andere mensen je ook echt minder lekker ruiken dan wanneer je die geur zelf hebt uitgekozen en op jezelf hebt geprobeerd, zeg maar. En dat is wel een heel bijzonder effect eigenlijk. Ja. Dus je moet eigenlijk ook nooit iemand anders een geur voor je uit laten zoeken, maar je moet gewoon zelf naar de winkel gaan en iets voor jezelf uitzoeken. Bepaalt zo'n geur ook wat mensen van je vinden? Jazeker, ja. Ja. Een geur maakt dat je zelfverzekerder overkomt, dat je positiever overkomt, zonder dat het je gedrag echt verandert bijvoorbeeld. Ja. En je had het net over, het gaat over ons land als en geuren. Dus de geuren die voor Nederland belangrijk zijn. En jij had het net over de poepwagen. Is dat dan een typisch Nederlands ding? Ik neem aan dat er in andere landen ook wel poep opgehaald werd. Ja. Maar Nederland heeft ook zijn eigen geuren. Ik geloof dat er in het boek ook een stuk is over de Zaanstreek, waar met de industrie die daar was, dat er toch hele specifiek eigen geuren in bepaalde gebieden hangen. Wat zijn nou bekende Nederlandse geuren? In het boek wordt een Japanse kunstenares aangehaald, geloof ik. Mm-hmm. Maki Ueda. En ze heeft de geur van Nederland een soort van in een kunstwerk gevat. 5 verschillende geuren zijn dat. De geur van doorgekookte spruitjes. De geur van tulpen. Dat zijn typische Nederlandse geuren. Maar ook andere geuren die in het boek genoemd worden zijn bijvoorbeeld de geur van de Noordzee. Hè? Dat is ook een typisch Nederlandse geur. Je kunt dat niet alleen in Nederland ruiken. Hebben zeeën verschillende geuren? Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. Ik weet niet, als je in het Middellandse zeegebied bent, dan ruikt het daar totaal anders dan, dan in, ja. Ja, aan de Noordzeekust. Maar de geur van tulpen is wel een beetje cliché natuurlijk. Want dat is misschien hoe de toerist naar Nederland kijkt. Ja. Maar ik kan me geen enkele Nederlander bedenken die aan een tulp ruikt en zegt, oh, dat is Nederland, geweldig. Het is ook een hoop geur die je misschien niet, die je zo gewend bent dat je ze daardoor niet echt bewust ruikt. Ik bedoel, op polder, typisch Nederlands, zo'n nat landschap, dat heeft natuurlijk zijn eigen geur. Mm-hmm. De modder en het gras en dat soort dingen en mest van dieren en dat mengt. En dat heeft denk ik een eigen Nederlandse landschapsgeur. En er zijn inderdaad parfumeurs of kunstenaars of geurkunstenaars die zo'n geur dus in een soort van parfum vangen. Mm-hmm. Vaak zorgen ze er wel dat het ook nog een beetje lekker ruikt. Dus smokkelen er wat lekkers bij vaak. Maar het is toch herkenbaar. Bijvoorbeeld die geur van de Noordzee die Frank Bloem volgens mij gemaakt heeft. Daar ruik je dus echt wel de Noordzee. Je loopt op het strand als het ware als je die geur ruikt. Ja. Ja. En we hadden net ook al even over dat taal een belangrijke rol speelt bij geuren. En als ik kijk naar de Nederlandse taal, zijn we daar dan een beetje breed geschoold als het gaat over geuren ten opzichte van andere talen? Want ja, we zeiden net al, ja, eigenlijk hebben we het niet complex genoeg gemaakt om alle geuren te beschrijven. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel geuren. Wat ik heel interessant vond in dit boek, we hebben niet echt een vergelijking gemaakt met andere talen. Dus ik kan daar niet echt iets een eenduidig antwoord op geven. Maar wat ik heel interessant vond in het boek, is dat je vaak hoort dat we in het Nederlands weinig geurwoorden hebben. En dat het misschien juist minder is geworden over tijd. Hè, omdat geur minder belangrijk is geworden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk blijkt uit het boek, is dat we juist meer geurwoorden hebben gekregen. Door de tijd heen? Door de tijd heen, ja. Wat voor woorden zijn er dan bijgekomen? Dat ga ik voor je opzoeken. Daar heb ik een, dus in het Oud-Nederlands hadden we ruiken en rieken. En dat betekende dampen, zeg maar. Dat was dat iets een rook afgeeft, mm-hmm, eigenlijk. Mm-hmm. Stinken, dat betekent geur verspreiden in het Oud-Nederlands. En in het moderne Nederlands betekent dat natuurlijk dat iets ook echt vies ruikt. Vies, ja. Maar dat zijn niet per se nieuwe woorden, maar dat zijn eigenlijk nieuwe betekenissen voor bestaande woorden. Precies, ja. En we hebben nu dat iets kan geuren. Hè? Iets kan aangenaam geuren of iets, ja, iets ruikt lekker, zeg maar. Dan geurt het. Hè? Een bos bloemen kan geuren. En dat was er in het Oud-Nederlands nog niet, die betekenis. Ja. En dan kan iets ook meuren. Ja. Iets kan ook meuren, ja. Dan weet je meteen dat het negatief is eigenlijk. Ja, klopt. Dus dat zijn veranderingen in taal die je ziet. Maar er zijn er niet nieuwe bijgekomen per se. Nou, geuren, dat is dus als werkwoord gebruikt. Is een woord wat in het Oud-Nederlands nog niet voorkwam. Dus wat er nog helemaal niet was. Je zei al zelf, er zijn eigenlijk best wel veel geuren waar we geen woorden voor hebben. Je zei net ook al, ik hou van de geur van het bos. Wij koppelen het eigenlijk aan momenten of plekken of locaties. Ja. Echt specifieke woorden voor geuren, zoals je de kleur rood hebt. Dan zeg je rood, iedereen weet wat je bedoelt. Maar bij geuren is dat vrijwel niet zo. Hè? Nee. Dus er wordt altijd één specifiek woord voor geuren genoemd, dat alleen voor geur gebruikt kan worden. En dat is muf. Iedereen kent dat. Ja, ja, ja. Maar als je over geuren zou moeten praten zoals over over kleuren zou moeten praten zoals over geuren, dan zou je dus als je iets rood zegt moeten zeggen, dit is een kleur als van een brandweerauto of zo. Mm. Maar wij hebben daar het woord rood voor. Maar als je iets ruikt, dan zeg je dit ruikt naar iets, naar exact. Ananas. Ja. Maar een woord voor die geur is het dan niet. Ik voel een volgend boek aankomen. Ja. Gewoon een woordenboek. Letterlijk met nieuwe woorden voor geuren. Dus ja. We hebben dus een bijlage met een enorme woordenlijst voor nieuwe geurwoorden. En die zijn aangedragen door publiekswetenschappers, zeg maar. Dus we hebben 1850 inzendingen van mensen gekregen. Oh, leuk. Met suggesties voor nieuwe geurwoorden. En geurterreur is daar bijvoorbeeld één van. Oh, toch wel? Ja, ja, ja, zoals je al zei. Ja. En, maar er zijn ook woorden die min of meer verdwenen zijn, zoals funs en funzig. Dat zijn woorden die je nog wel terugziet in bepaalde dialecten, maar dat betekent, dat is eigenlijk een beetje de geur van iets wat vochtig is, of wat min of meer Ik ken hem alleen in de vorm van vunzige deuntjes. Dat is dan een volgens mij een disco-ding. Ja, ja. Maar dit, ja, dat, die betekenis die is echt wordt een beetje viezig, inderdaad. Ja. Ja, het is een beetje vies. Maar ja. Het was dus dampig eerst. Het is dus vochtig. Dus het voorbeeld wat gegeven wordt in het boek is als je graan te lang laat liggen. En als het vochtig wordt opgeslagen, dan wordt het op een gegeven moment vunzig. Dus dan, ja, dan is het niet meer echt bruikbaar als, om brood mee te bakken. Zeg maar. Nou, misschien zijn er trouwens nog luisteraars die leuke voorstellen hebben voor woorden. Dus mocht je nog een goed geurwoord hebben wat we nog niet kennen, kijken of hij niet in het boek staat. Ja. En dan schrijf hem erbij. Ja. En bel vooral in daarvoor. Ik wil even naar de hoofdstukken die jullie zelf geschreven hebben. Want jullie hebben dus ook meegeschreven. Volgens mij de een heeft één geschreven, de ander twee. Maar ook alle andere hoofdstukken natuurlijk geredigeerd of gecontroleerd. Waar hebben jullie over geschreven? We beginnen bij jou, Garmt. Ik heb meegeschreven of voor een deel stukken geschreven in het hoe werkt ruiken? Wat voor dingen gebeuren er? En wat voor processen hangen samen met het ruiken? Bijvoorbeeld adaptatie. Dat is dat je na een tijdje iets niet meer ruikt. Als je in een bepaalde omgeving komt die ergens naar ruikt. Als je er een tijdje je gewend raakt eraan eigenlijk. Ja, dat noem ik toch geen gewenning. Dat is een ander proces, habituatie. Adaptatie is dat het zintuig dus ongevoelig wordt. Oh. De cellen raken een beetje uitgeput van maar reageren op die geur die er hangt. Dan op een gegeven moment ruik je dat niet meer, dan reageren ze niet meer. Ja. Gewenning of habituatie is iets anders. Dat is een iets hoger psychologisch proces. Is dat je inderdaad eraan gewend bent, dat je het niet meer merkt. Ja. Maar als je het op geattendeerd wordt, zou je het wel weer kunnen waarnemen. Dat is het verschil met adaptatie. Adaptatie is dus het zintuig ongevoelig geworden. Dan kan je het ook niet meer waarnemen. Habituatie of gewenning is, dan merk je het niet meer. Maar je zou het dan wel kunnen waarnemen als je er aandacht voor hebt. Gaat je reuk ook achteruit als je ouder wordt? Dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Ik geloof het wel. Maar zo makkelijk als je nu zegt, is het dan weer niet. Want als je oude mensen geuronderzoek doet en dingen laat ruiken, dan kunnen ze dat eigenlijk prima. Net als met gehoor en zicht, dat gaat vaak toch achteruit? Ja, het verandert in ieder geval. Het gaat ook vaak wel achteruit. Met geur is dat over het algemeen geloof ik ook wel zo. Maar het is een ingewikkeld verhaal. Ik weet niet verder of die achteruitgang van geur meer weet. Maar het is... Nou ja, het is ja, als je naar de onderzoeken kijkt, dan zie je inderdaad wel dat het zeg maar na je 25ste, dat het gewoon achteruit gaat. Maar er zijn wel, ja, voor sommige mensen geldt dat niet. Voor andere mensen geldt dat wel. En waar dat dan aan ligt, dat weten we niet. En jij schrijft in het boek ook over het trainen van je reuk, toch? Ja, klopt. Dus mijn hoofdstuk gaat over geurexperts. En hoe kan je neuswijzer worden eigenlijk. Dat gaat dus over of experts, bijvoorbeeld wijnexperts, parfumeurs, of die beter kunnen ruiken. Of dat ze bijvoorbeeld alleen maar meer aandacht hebben voor geuren. En dat laatste is waarschijnlijk waar. Dus als je kijkt naar hoe gevoelig iemand is voor geuren, dan zie je eigenlijk geen verschil tussen een expert en en iemand die er geen ervaring in heeft. Als je een expert vraagt, dan zal die zeker veel meer geuren opmerken in zijn omgeving. Hij is gewoon goed in bluffen. Ja, nou ja, het is goed in opmerken eigenlijk. Ja. Over een wijnexpert gesproken en geurexpert. Ik moest meteen denken aan jouw naamgenoot, Ilja Gort. Daar heb ik een klein fragmentje van. Altijd een moeilijk puntje, hè? Als je naast de maker staat, je moet zijn wijn proeven. Dus dat gaat volgens de regels. Naar de kleur kijken, moeilijk kijken, walsen. En bij die mensen hier naast me nu een beetje de spanning opbouwen. Ruiken. En nu eventjes snuffelen. En dan zeg ik nog steeds niks en dan laat ik ze in spanning afwachten. Want ik kom uit Bordeaux en zij hebben deze wijn gemaakt op de manier zoals dat in Bordeaux doen. Dus mijn oordeel is natuurlijk heel belangrijk. Ik draai me nu naar hun toe. Delicioso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Heerlijke ASMR ook hier op de radio. Ja, we horen hem hier wijn proeven, maar daarvoor ruikt hij ook aan de wijn. En dat hoort bij het proeven. Ik vind altijd een beetje gedoe bij mensen die dat doen. Maar helpt het ook echt? Het is eigenlijk onderdeel van de ervaring. Ja, net als dat je naar de kleur kijkt. Die kijkt eerst, hè, dat doet hij ook. Hij kijkt eerst naar de kleur van de wijn. Mm-hmm. Hoe die over het glas naar beneden... Ja, precies. Ja, zeker. Dus de tranen van de wijn, dat zegt iets over de concentratie bijvoorbeeld. Maar je kunt ook dingen zien als hoe oud de wijn is. En vervolgens ruik je aan de wijnen. Dat geeft eigenlijk het aroma, het bouquet, geeft dat vrij. En dat is een enorm groot onderdeel van de wijn. En vervolgens proef je het dan. Nou, dan komen daar die tongsmaak bij, waar Garm het eerder over had. Dan heb je eigenlijk al veel meer informatie dan je alleen op basis van wat je ruikt verwerkt. Ja. Dus het is belangrijk om dat los te koppelen eigenlijk. Ja. Het kan ook anders smaken dan wat die ruikt eigenlijk, hè? Ja, ik vind heel vaak dat wijn enorm anders ruikt dan dat die smaakt. En ik vind het eigenlijk vaak tegenvallen ook. Ik vind wijn vaak lekkerder ruiken dan dat het smaakt. Ja, het is niet dat ik daardoor geen wijn drink, maar... Is het dan ook dat als je iets proeft ook echt, want daar komt dan de geur bij, dat het echt de combinatie is tussen de tongsmaak en wat je ruikt, dat dan die uiteindelijke smaak geeft? Flavor in het Engels dus. Ja. De combinatie van geur en smaak, ja, klopt. En ook nog wat je ziet. Dat heeft ook invloed en ook wat je hoort. Ja. Dus ook wat je in je mond hoort. Dat dus kan ook bepalen wat je proeft? Zeker. Dus als je bijvoorbeeld chips eet. Dat is een interessant experiment wat ze in Groot-Brittannië hebben gedaan. Daar hebben ze een soort van oud geworden chips hebben ze laten proeven aan mensen. Het is niet een heel leuk experiment. Maar daar hebben ze een koptelefoon opgezet. En hebben ze enorme de kraakgeluiden van die chips hebben ze enorm versterkt door die koptelefoon laten horen. Mm-hmm. En de mensen vonden het ineens toch prima chips. Omdat ze dat gekraak zeg maar, van die chips erbij hadden. Dus de chips werden daardoor veel lekkerder. De hele ervaring werd beter. Doordat je het geluid er ook bij had. Ik weet niet. Wijnexperts slurpen ook altijd een beetje met wijn. Koffie-experts doen dat ook. Misschien draagt dat ook wel bij aan... Slurpen, ja. Dat is om de lucht erbij te krijgen, heb ik laten vertellen. Dat zeggen ze, ja. Maar misschien doet het wel wat met de smaak. Met de flavor, moet ik zeggen. Ja. Maar dit kun je dus ook trainen. Want ik heb altijd het idee, als ik wijn proef, geen idee. En ik proef ook alles wat er dan... Ze noemen dat dan houttonen en rokerig en fruitig. Nou, ik proef dat allemaal niet, hoor. Je kan heel veel trainen, hè. Dus je kan gewoon de maniertjes, de methode, zeg maar, je eigen maken. Dus bijvoorbeeld dat je eerst kijkt naar de kleur, dan naar de geur, dan naar smaak. Mm-hmm. Maar je moet ook ervaring opbouwen. Dus je moet ook een soort van leren wat er allemaal bij wijn kan komen kijken. En wat voor productiemethodes daarbij horen. En wat bijvoorbeeld vatrijping met een wijn doet. Of wat veroudering met een wijn doet. Mm-hmm. Wat een bepaalde streek. Of wat een Franse stijl wijn is. Of wat een nieuwe wereldstijl wijn is. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren eigenlijk door te ervaren. Dus door gewoon die wijn voor je te hebben. En dan te proeven en te ruiken. En dan krijg je langzaam steeds meer ervaring. En dan word je beter in het onderscheiden van al die aroma's in de wijn. Ja. En als je daar dan ook woorden aan geeft, terwijl je dat doet, en praat met anderen erover, dan word je ook beter in het beschrijven van wijn. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik beschrijf in het hoofdstuk. Ja, en ja, we zeiden het net al, over smaak valt niet te twisten. Dat gaat in feite over voorkeur. Maar er zijn ook heel veel mensen die, ondanks dat ze iets hetzelfde vinden smaken, het niet lekker vinden. Is daar nou een koppeling tussen te maken? Of ervaar je dan ook een smaak of een geur anders? Als je hem niet lekker vindt? Ja. Ik begrijp je vraag niet. Nee, goeie, ik zal hem nog een keer stellen. Ja. Ik vind spruitjes heel erg lekker. Ja. En mijn broertje vindt het helemaal niks. Okay. Ja. Terwijl, het heeft dezelfde geur volgens mij voor ons. En tenminste, daar ga ik vanuit. Dat weet ik niet eens zeker. Wat bepaalt nou dat iemand dat dan wel of niet lekker vindt? Ja, dat is de grote vraag van iedereen die voedsel produceert. Ja. hoe kan je voorspellen of iemand iets lekker gaat vinden? Ja. Dat is zo moeilijk. Ik hoor wel laatst, heb ik laatst gehoord, dat er zo'n smaakje is wat je kan toevoegen, waardoor je ervan wil blijven eten, toch? Ja, nee, dat is te makkelijk. Nee. Nee, is dat niet? Het is natuurlijk wel zo dat we zijn als diersoort geprogrammeerd om vet lekker te vinden en zoet lekker te vinden. Ja. En een beetje zout ook. Ja. Dus als het vet en zoet is, ja, denk maar aan koekjes, die zijn vet en zoet, dus die zijn eigenlijk altijd lekker. Ja. Ja. Maar het is te makkelijk om te zeggen, je kan iets toevoegen waardoor iedereen het maar door blijft eten. Er zijn wel trucjes natuurlijk. Dat je zorgt dat het laatste hapje van een product of zo, dat net weer iets extra smaak geeft. Zoals Eb Kuster, mijn leermeester waarbij ik gestudeerd heb, altijd zei dat het kapje van een chocoladereep, van een gevulde chocoladereep, heeft altijd weer iets chocola. Mm-hmm. Dus je sluit altijd af met iets extra lekkers, waardoor je de volgende weer zou willen. Ja. Dat soort trucjes, Dat zijn leuke trucjes, maar het is niet zo dat we daardoor de hele dag alleen maar chocola eten. Mm. Nou, we zijn een beetje afgedwaald naar smaak, merk ik trouwens. Ja. Maakt niet uit. En nog even terug naar geur, want wat ik ervaren heb tijdens corona, een aantal keer corona gehad, dat niet alleen dat je je geur verliest natuurlijk voor een tijdje, maar ook dat op het moment dat het weer terugkwam, dat dingen anders roken, maar ook proefden. We weten dat het allemaal hetzelfde met elkaar te maken heeft. Hoe komt dat? Bij het niet of slecht kunnen ruiken bij corona, dat weten we niet precies volgens mij hoe dat komt. Het is iets met de geurzenuw die dat niet meer goed doorgeeft. Ja. Maar hoe precies, dat weten we. Weet jij dat, Ilja? Volgens mij weten we dat nog niet precies. De heersende opvatting en inderdaad, we weten het niet precies. Maar corona tast eigenlijk bepaalde cellen aan in je neus, op je bulbus olfactorius, zeg maar, waar die geuren geregistreerd worden. Mm-hmm. En dat zijn niet de reukcellen. Dus het zijn niet de receptoren die het aantast, maar het tast eigenlijk cellen aan die daarnaast zitten, die de voeding geven aan de receptoren. Mm-hmm. Daardoor, als die ontbreken, dan stoppen die cellen er eigenlijk mee. Dan stoppen ze met functioneren. Als wij niet eten, dan stoppen we ook op een gegeven moment met functioneren. Dus wat er dan gebeurt is, die cellen die gaan weg. En als het virus dan is verslagen, dan komen die cellen wel weer op een gegeven moment terug. Ja. Maar je moet dan eigenlijk opnieuw leren ruiken in het klein. Dus er is een hoop informatie verdwenen. En wat altijd zo is, als je iets niet gebruikt, als je een functie niet gebruikt, of als je een zintuig niet gebruikt, dan verdwijnt het. If you don't use it, you lose it, noemen we dat in de psychologie. Daar komt dat trainen ook weer om de hoek kijken. Ja. En als je het dus een tijdje niet hebt gebruikt, dan kan het zijn dat het dus weg is. Maar dat betekent niet dat je het voor altijd verloren bent. Dus als je dan weer opnieuw gaat ruiken en proeven, dan komt het weer langzaam terug. Maar het kan zijn dat bepaalde geuren en smaken, als je bijvoorbeeld aan een koffie ruikt, dat is een combinatie van zo'n 800 verschillende moleculen die je dan ruikt. Mm-hmm. Het kan zijn dat bepaalde moleculen, dat je die alweer registreert met je neus, maar dat andere moleculen die de koffie lekker maken, dat je die nog niet registreert. Dus je ruikt dan eigenlijk alleen maar de beetje de assige en de verbrande tonen in de koffie. En dan ruik je nog niet de lekkere karamelachtige chocoladetonen in je koffie. Ja, dus het kan best zijn dat je door dat je corona hebt gehad, dat je de koffie ineens heel anders gaat ruiken dan dat hij eigenlijk voorheen rook. En dat noemen we dan, met een moeilijk woord, parosmie. Mm-hmm. Dat betekent dat je geuren anders waarneemt dan dat je ze eigenlijk waarnam voordat je corona hebt gehad. En veel mensen hebben daar last van gehad of hebben daar nog steeds last van. Ja. En als je realiseert dat je zo'n 400 verschillende geurreceptoren in je neus hebt, dan snap je dat, ze zegt dat er 150 aangetast zijn, maar dat kan bij iedereen anders zijn. Ja. Daarom is het zo'n ontzettend complex verhaal. Ja, en dat betekent misschien ook dat als jij spruitjes lekker vindt, maar je broertje vindt ze niet lekker, dan kan het misschien net zijn dat hij 10 andere receptoren hebt dan jij. Dus dat je 390 dezelfde receptoren hebt, maar dat je de 10 verschillend hebt. Dat kunnen net 10 verschillende heel specifieke receptoren zijn die belangrijk zijn voor spruitjes. Ja. Waardoor het toch een andere ervaring wordt. Ja, of andersom, hè? Je hebt er te veel waardoor je het niet meer lekker vindt. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ik ga ervan uit dat ik er meer heb dan hij. Een hele belangrijke rol. Dus bij spruitjes gaat het meer over smaak dan over geur, denk ik. Ja, bitter vinden we meestal niet zo lekker. Ja. Hey, over die moleculen gesproken. Je hebt ook een testje meegenomen om dat te demonstreren. Daar gaan we zo meteen eens even kijken of ik kan ruiken wat voor allemaal moleculen er in die potjes zitten die je bij je hebt meegenomen. Eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Dit keer een nummer van Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Van wie is die? Die wordt in het boek ook genoemd. Het gaat eigenlijk over of de link wordt gelegd met anosmie. Oftewel het Een mooi bruggetje dan. Niet meer kunnen ruiken, ja. Dus ze zegt, wat zegt ze precies, Garmt? Ain't it so that you... Het komt erom neer dat je pas merkt dat je iets mist als het er niet meer is. En dat is bij geur ook zo. Dus je merkt eigenlijk pas als je het hebt en dat je het gebruikt op het moment dat je het niet meer hebt. Ja. En dat is bij COVID. COVID was een zegening voor de geuronderzoekers. Want toen bleek opeens hoe belangrijk het is. Want mensen konden niet meer ruiken. En toen realiseerde iedereen zich, wacht eens even, heel veel mensen kunnen opeens niet ruiken. Hoe belangrijk is dat ruiken eigenlijk? Ja, heel dus, belangrijk. Ja. Nou, we gaan luisteren naar Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. En Ilja gaat ondertussen even het testje voorbereiden. Ik ben benieuwd. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio zijn vannacht niet één, maar twee onderzoekers te gast. Onder andere Garmt Dijksterhuis en Ilja Kroijmans. Zij schreven namelijk mee aan de Neuswijzer, een soort nationale atlas over geuren. En ik praat met hen deze nacht over die geuratlas en over het onderzoek dat zij doen naar de rol van geuren op ons leven. Heb je nou een vraag aan Ilja en Garmt over ruiken, over neuzen, over smaken en kleuren? Maakt me allemaal niet uit. Of heb je een vreemde geurervaring om met ons te delen, of dus zo'n woord, hè? Een nieuw woord voor een nieuwe geur, of voor een geur, een bestaande geur. Stuur je vragen of je woord in via de app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121, want na het nieuws van 3 uur zometeen kun je zelf hier in de studio je vraag stellen. En ja, we zeiden net al eventjes, we gaan een experimentje doen. Jij hebt allemaal potjes bij je met een molecuul erin. Ik zal nog even je microfoon aanzetten, dan kan je er ook over vertellen. Wat voor testje is dit? Het is eigenlijk een testje om te laten zien hoe wat voor verborgen superkracht geur eigenlijk is. Mm-hmm. Dus we kunnen je kan met je neus gewoon moleculen waarnemen. Dat is echt fantastisch eigenlijk, hè? Ja, maar dat vertelde je aan het begin van de uitzending, hè? Dus wat je eigenlijk ruikt zijn moleculen, individuele moleculen. Het is een chemisch zintuig, hè? Dus je neemt eigenlijk chemische stoffen waar in je omgeving. En dat beseffen mensen niet echt. Maar wat vissen eigenlijk ook doen in het water, doen wij gewoon in de lucht. We nemen dus onzichtbare kleine deeltjes die in de lucht zweven, die kunnen we gewoon ruiken en die kunnen we dus waarnemen. Maar we ruiken niet alle moleculen. Hoe komt het nou dat we de ene molecuul wel ruiken en de andere niet? Een molecuul moet allereerst volatiel zijn, dus het moet vluchtig zijn. Het moet in de lucht terechtkomen. Ja. Anders kun je het niet ruiken. Dat is de belangrijkste voorwaarde. En daarnaast moeten we er natuurlijk receptoren voor hebben. Dus je moet het... Maar elk molecuul, als het maar in een dampvorm is, zou in feite een geur kunnen hebben. Ja, alleen wij ruiken ze wel. Niet allemaal door onze receptoren. Ja, precies. En wanneer een molecuul nou precies wel of niet ruikt, Dat is volgens mij weer zo'n hiaat in de kennis. Dat weten we niet precies. Nou, laten we dat testje dan maar gaan doen. Ja. Een experiment. Je hebt allemaal wattenstaafjes daarin gedoopt. Ja, klopt. Wat het bijzondere is aan deze geuren is dat het allemaal dezelfde chemische formule is. Mm-hmm. Dus deze drie verschillende geuren die ik je heb gegeven, dat zijn die bevatten allemaal 10 koolstofatomen. 18 waterstofatomen en 1 zuurstofmolecuul of atoom. Dus dat is de chemische formule. Maar de structuurformule is anders eigenlijk. Dus dat betekent dat je toch verschillen kunt ruiken. Dus de moleculen lijken heel erg op elkaar? Ze lijken heel erg op elkaar, ja, maar toch ruik je een verschil. Nou, zeker. Ze zitten wel een beetje in dezelfde familie. Dat zou iets leuks. Je hebt ze dus naast me neergelegd. Ik ruik ze dus nu al. Ja. Ik ga er eerst even pakken. Het zijn isomeren. Nee, het zijn geen isomeren. Maar, anders. Wil je ook wat ruiken? Ja. Ja? Dus dat moeten we vaker doen, geuren. deze ruikt een beetje. Ja, als. Is dit hier met het eerste, met één streepje? Met één streepje is dit. Ja. Ik vind het hem heel natuurlijk wel ruiken ook. Alsof je een beetje afwasmiddel ook. Beetje die een citroengeur krijgt, of alles reiniger. Ja, dus dit is, het zijn alle drie ook alcoholen trouwens. Ja. Dit is linalool. Linalool. Ja, dat is klinkt als een hele leuke naam. Ja. Je zou je kind zo willen noemen. Nou, dat hoef ik net niet. Lina dan misschien. De volgende, dat is. Twee streepjes. Nerol, ja, twee streepjes. Is iets lichter van geur. Ja. Zie je, het is wel mogelijk om erover te praten. Ja, maar geen. Ik sta lichter en sterker en. Ik zou hem bijna helemaal. Nee. Ja, lekker. Ik vind die andere lekkerder ruiken. Maar het verschil tussen die eerste en de tweede, dat is iets meer dan alleen maar een pootje wat een andere kant op staat. Oh, een pootje is zo'n een molecuul. Ja, een chemisch pootje, zeg maar. Dus de uitgang van het molecuul, de alcoholgroep. Ja. Die staat dus een andere kant op. Maar bij linalool is er nog wat anders. Wat anders is dan bij nerol. Maar de tweede en de derde, daar staat alleen maar het pootje een andere kant op. Mm-hmm. Dus dat is nerol en geraniol. Die ruiken op zich ook wel een beetje vergelijkbaar, maar toch kun je verschillen. Deze is meer lijmerig, vind ik. Iets chemischer. Dit is de derde, denk ik. Ik vind deze wel minder. Ik vind hem echt al wat chemisch ruiken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit net ook al even voordat de uitzending begon even geroken. Ik ruik hele andere dingen nu ineens voor mijn gevoel. Dat is ook. Dat je dan toch. Ja, het hangt ook af van de concentratie. Hè? Dus dat is ook, ook nog een bepaald gek effect in geuren. Deze dus ruik ik helemaal niet. Of is dit helemaal niks? Oh, dit is het vierde dingetje. Ja, het vierde dingetje, daar lagen ze op. Ja, zodat je bureaus er zit niks op. Heel erg. Placebo. Ja. Maar je hebt er hier 5 staan. Dus je hebt er met er 3 gegeven en ik die heb andere 3 gegeven. Ja, ik heb ook nog iets. Citronellol. Dat kent iedereen van de citronella kaarsen, zeg maar. Dat ruikt heel erg naar citronella. En de vijfde, ja, dat is een etherische olie eigenlijk. Mm-hmm. Munt. Een etherische olie is eigenlijk opgebouwd uit allerlei verschillende moleculen. Dus, een mengsel van heel veel. Een mengsel van heel veel dingen. Ja, maar daar kan je dus ook lekkere dingen mee creëren. Waar ruikt deze naar? Als je hem zelf zou beschrijven. Ja, sterk pepermunt, zeg maar. Maar, veel natuurlijker dan je Wilhelmina pepermunt. Ja. Hoewel dat ook. Even aan dit potje. Oh, zo. Ja. Achter een pakje kauwgom. Ja. Ja. Echt. Ik vind dit de lekkerste, denk ik, van allemaal. Maar dit is dus een combinatie van moleculen weer. Het zijn allerlei verschillende. Ja, het zijn niet heel veel verschillende moleculen in dit geval, omdat het pepermunt is. Er zitten wat dingen als menthol in en andere geuren. Maar dit wordt dus in eten verwerkt, in voedsel verwerkt, in kaarsen verwerkt, om het beter te laten ruiken en ook te laten smaken? Ja, zeker. Ja, ook om die. Die flavor, zeg maar, te verbeteren. Ja. Nou ja, de geur- en smaakindustrie is dus een miljardenindustrie. Hè. Er gaat heel veel geld in om. Dus overal, denk ook aan schoonmaakmiddelen en zeepen en noem maar op. Naast eten en andere dingen. Wat je tegenwoordig heel veel ziet, zijn interieurparfums. Ja. Die zijn enorm populair. Die hebben sinds COVID of daarvoor eigenlijk al. Hebben die echt een enorme vlucht genomen. Wat je verder nog ziet is dat bijvoorbeeld in hotels, maar ook in winkels tegenwoordig parfums aangeboden worden, zeg maar, verspreid worden om een betere indruk te geven. Ja, interessant. Van een lobby bijvoorbeeld. We gaan zo meteen nog even verder praten na het nieuws van 3 uur. Dankjewel voor het testje en voor jullie inkijk in de geuratlas. Heb je nou een vraag aan Ilja of Garmt over de kracht van geuren of een bijzondere geurervaring? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kun je straks live aan Ilja en Garmt je vraag stellen. We zijn zo meteen terug na het journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Israël heeft 30 Palestijnen vrijgelaten uit een gevangenis op de westelijke Jordaanoever. De vrijlating maakt deel uit van de afspraken over de gevechtspauze die straks om 6 uur onze tijd afloopt, als er geen akkoord over een verlenging wordt bereikt. In de Gazastrook zijn vanavond 16 gijzelaars vrijgelaten. 5 van hen hebben een dubbele nationaliteit, meldt bemiddelaar Qatar. Ook de Israëlisch-Nederlandse Ovir Engel zat erbij. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in Tel Aviv. Hij gaat opnieuw in gesprek met Israëlische leiders. Blinken wil verdere uitwisselingen van gijzelaars en gevangenen tussen Hamas en Israël bespreken, evenals uitbreiding van de humanitaire hulp voor de inwoners van Gaza. Blinken heeft gezegd dat de Amerikaanse regering ook een langere wapenstilstand in de Gazastrook wil. In Spijkenisse heeft een forse brand gewoed. Een deel van het dak van het rijtjeshuis moest worden gesloopt om het vuur te blussen. 2 van de 4 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor het inademen van rook. In het huis zaten ook veel dieren. 5 slangen, 2 honden, 2 katten en een hagedis zijn opgevangen door de dierenambulance. Een groot terrarium werd met een hoogwerker uit een raam gehesen. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Ook de buren moeten ergens anders slapen. PVV-leider Wilders noemt de opstelling van NSC-voorman Omtzigt Haagse spelletjes. Op X zegt Wilders dat vooraf eisen stellen bij een oude bestuurscultuur en het machtsdenken van CDA 2.0 hoort. Omtzigt wil nog niet onderhandelen. Hij heeft onder meer bezwaren tegen de onrechtstatelijke onderdelen van het PVV-verkiezingsprogramma. Het weer, de temperatuur daalt op sommige plekken onder het vriespunt tot -5... Het kan mistig zijn en morgen blijft die mist op sommige plekken hangen. Het wordt tussen de 0 en 3 graden. De zon laat zich wel geregeld zien. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. In het hele land kans op gladheid. In het midden en zuiden van het land daarnaast dichte mist. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Bij mij in de studio heb ik vannacht niet 1, maar 2 onderzoekers te gast. Garmt Dijksterhuis en Ilja Krooijman. Samen schreven zij aan de neuswijzer. Een soort Nederlandse atlas over geuren. En ik praatte met hen deze nacht over die geuratlas en over hun onderzoek naar de rol van geuren op ons leven. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je een vraag aan Ilja en Garmt over ruiken, over neuzen? Of heb je een woord wat nog niet bestaat, waarmee je een geur kunt beschrijven? Want daar zijn we naar op zoek. Deel die dan met ons door een appje te sturen naar de app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. We horen graag aan je. En er zijn al wat mensen die gebeld hebben. En de eerste die aan de lijn hangt is Geertje. Goedenacht, Geertje. Goedemorgen. Ik heb een vraagje. Ik heb corona gehad en ik heb al ruim nu 3 jaar geen smaak en geen reuk. En ik probeer dat te stimuleren door bijvoorbeeld een stukje gember te kauwen. En nou heel erg met de neus boven een enorme bleekwaterfles te ruiken. Maar ik weet niet hoe ik dit weer terug kan krijgen. Heeft u een advies voor mij? Ja. Wat vervelend, Geertje. Je bent echt aan het trainen. Je probeert je reuk weer terug te krijgen. Ja. Ja, Ilja, heb jij daar een idee bij? Ja, allereerst heel erg vervelend dat je dat ervaart. Ik kan me voorstellen dat het heel veel impact heeft op je leven. Wat je misschien in eerste instantie niet had verwacht. Nee, zeker niet. Er zijn op de website reuksmaakstoornis.nl, dat is de belangenvereniging voor patiënten met mensen met reuk- en smaakklachten. Kun je speciale reukkits bestellen. Dat zijn setjes met vier verschillende geuren waarmee je je geur kan trainen, zeg maar. Door bewust twee keer per dag ongeveer aan die geuren te ruiken. Is er kans dat het op een gegeven moment terugkomt. Dus met een reuktraining kun je dat doen. Dat is wat veiliger en dat is wat effectiever dan ruiken aan bleek bijvoorbeeld. Ja, dat is ook lijkt me niet zo heel gezond ook, ruiken aan bleek. Ik weet niet of het echt schadelijk is, maar ik zou het niet doen. Nee. Even voor Geertje. Heb jij ook ben je wel eens bij de dokter ervoor geweest? Ja, mijn dokter zegt niks. Daar is niks aan te doen. Ja. Er zijn dus KNO-artsen in Nederland die zich wat meer specialiseren in reukklachten. En ook die kun je vinden via de website reuksmaakstoornis.nl. Ja, dus ik zou zeker even daarop kijken. Er zijn ook apps te downloaden die je kunnen helpen met deze klachten. Er zijn ook wel wat experimentele medicinale trainingen. Dingen te bedenken. Maar die zijn nog niet zo goed getest dat ze ook via de dokter of via de apotheek te krijgen zijn. Dus dat is nog een beetje experimenteel. Ja. Die medicinale trainingen, dat werkt dus nog niet. Nou, die zijn nog niet goed getest. Dus onze co-auteur Sanne Boesveld in dit boek, die doet onderzoek naar bijvoorbeeld corticosteroïden die je in je neus gebruikt. Zijn daar wel wat hoopvolle berichten over. Alleen ze zijn nog niet zo goed getest dat je die gewoon voorgeschreven kunt krijgen door de huisarts. Dankjewel Geertje voor je vraag. En sterkte. Ja, heel veel sterkte. En ik hoop dat het ook snel weer terugkomt. Want ja, we hebben net ook gehoord, het is gewoon heel belangrijk ook om jezelf een beetje door het leven te wanen. Ik begreep ook dat het is ook een functie om gevaar te detecteren, toch? Een geur. Ja, een klassiek voorbeeld is als je niks ruikt, ruik je niet of de gaskraan open staat. Hè? Ja. Er is een geur. Of verbrand is. Ja, ik begreep zelfs dat als je slaapt en er is rook, dat je dan wakker wordt. Dat je dat door je slaap heen kan ruiken. Of is dit weer een fabeltje wat ik van iemand gehoord heb? Weet ik eigenlijk niet. Ja, dit is een heel interessant ding. Sommige mensen wel en andere mensen misschien niet. Het is net als dat je soms door geluid heen slaapt. Soms dan geuren kunnen je bewustzijn in je slaap misschien niet doorbreken en misschien wel. Het hangt er een beetje van af. Het zal ook van de slaapfase afhangen, vermoed ik. Vast en zeker. Maar het klinkt logischerwijs natuurlijk wel als iets wat evolutionair natuurlijk handig is om te hebben. Dat je voor gevaar wel wakker wordt, maar voor alle andere dingen niet. Ja, dat is waar. En verrotting, dat is ook een waarschuwing natuurlijk. Dus heeft zeker een alarmfunctie. Ja. Ja. Garmt, jij doet ook onderzoek naar mensen die weinig of niks ruiken, toch? Ja, dat is iets wat me al jaren verbaast. Mensen die weinig of niks ruiken. Sommige mensen, zoals we net van Geertje hoorden, die hebben daar echt last van. Die missen het echt. Zeker als je al normaal goed geroken hebt en dat is opeens weg, dan heb je daar last van. Ja. Maar er zijn ook mensen die ruiken niks of bijna niks. En die hebben zoiets van, joh, ik ruik niks, vind het niet zo ramp eigenlijk. Die hoor je verder niet. Mm-hmm. En mij intrigeert al heel lang, wat maakt nou het verschil? Dat je niks ruikt. En sommige mensen die voelen zich echt gehandicapt. Maar andere mensen die doen er heel lichtjes over. En wat maakt nou het verschil als je niets ruikt, dat je er echt last van hebt of er geen last van hebt? Dus daar doe ik nou samen met een student van mij onderzoek naar. Kunnen we nou begrijpen waarom sommige mensen zich opeens patiënt voelen en andere mensen iets hebben van, ja, ik ruik niks, maar ik vind geen probleem. En je bent ook nog op zoek naar deelnemers, ja, toch? Ja, precies, want de mensen die zich patiënt voelen, die melden zich bij de artsen of bij de reuksmaakstoornis. Dus daar heb je er genoeg van? Die zijn bekend. Ja. Maar mensen die niks kunnen ruiken en geen last van hebben, ja, die melden zich niet. En daar ben ik naar op zoek. Mensen die dus niets of bijna niks ruiken. Maar... En zoiets hebben van, ja, ik ruik niks, maar ik vind geen probleem. Ik heb er eigenlijk geen last van, ja. Ik merk het nauwelijks. Alleen ik ruik niks. Daar zou ik graag meer van weten, om te onderzoeken wat nou het verschil maakt. Wanneer voel je je patiënt en wanneer niet. En wat ga je dan doen met ze, als ze onderdeel zijn van je onderzoek? Nou ja, het is lastig om ze echt aan een fysiologisch onderzoek te onderwerpen. Maar we zijn bezig om daar een vragenlijst voor te ontwerpen. Mm-hmm. Om erachter te komen, wat zijn nu de eigenschappen van die mensen? Misschien zijn het bepaalde persoonlijkheidseigenschappen die mensen hebben. Of aandacht voor geur. Om erachter te komen, wanneer voel je je nou patiënt als je niet ruikt? En wanneer heb je er geen last van? Interessant. We hebben nog iemand aan de lijn. Dat is Dennis. En Dennis is een expert op het gebied van je geurtraining. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ik kan heel goed geuren ruiken op afstand. En na yoga of veel vocht hebben gedronken, water, fris of wat ook. Dan drink ik een litertje of anderhalf of meer. En dan komen de geuren scherper binnen, zeg maar. En dan kan ik ook op grote afstand ruiken. En jouw vraag is of zij dat kunnen verklaren, toch? Eigenlijk wel, ja. En daar zou ik ook eigenlijk verder in willen, zeg maar, om te bewijzen dat ik het kan en zo. En daar zou ik iets meer willen, zeg maar. Ja, Ilja, als je zo hoort, kan dit helpen bij het trainen? Het veelvuldig drinken van vocht, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Nee. Dat is wel een interessante. Ik weet niet zo goed waarom dat zo is. Kijk, wat ik wel weet, is als je nuchter bent, en dan bedoel ik niet dat je geen alcohol hebt gedronken, maar als je niks hebt gegeten een tijdje, dan ruik je wel een stuk beter. Dan ben je natuurlijk veel meer, bezig met het verzamelen van eten als je trek hebt. Mm-hmm. En dat maakt je geur wel wat gevoeliger. Daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Dus ik weet niet of je dan ook niks eet en dat je alleen maar drinkt. Bijvoorbeeld als je alleen maar water drinkt, dat zou kunnen. Mm-hmm. Na yoga kan het natuurlijk zijn dat je wat bewuster bent van je omgeving. Ja. Hè? Dat je aandacht. Dat je wat meer aandacht hebt voor je omgeving, dat zou kunnen. Ja. En dat helpt wel bij het oefenen en bij het meer ervaring krijgen bij het ruiken. Er zijn niet echt geurtests of er zijn niet echt tests voor het op afstand ruiken van dingen. Er zijn wel tests voor het ruiken van steeds kleiner wordende concentraties van geuren. Hè? Dus de steeds lichtere intensiteit van moleculen eigenlijk waar je dan mee bezig bent. Dus dat zou je kunnen doen. Steeds dunnere verdunningen maken. Steeds waterige oplossingen maken van iets. Mm-hmm. Kijken of je dat nog steeds kan ruiken. Dus zo zou je het eigenlijk met huistuin en keukengerei kunnen testen. Het is natuurlijk wel zo, hoe groter de afstand tussen jou en de bron, hoe lager de concentratie van de geurstof zal zijn. Ja, dus dat is eigenlijk zo. Ja. Klopt. Maar Dennis, dankjewel voor je vraag. Ja, misschien heeft Dennis ook wel gewoon heel veel van die receptoren in zijn neus. 500. zal het er niet meer zijn in verschillende receptoren, maar het kan natuurlijk zijn dat die heel gevoelig voor geuren is. Ja. Van dezelfde. Dat kan. Er zijn hele grote individuele verschillen in gevoeligheid tussen mensen. Het zijn natuurlijk ook dieren, bijvoorbeeld honden, die heel goed kunnen ruiken en die wel hele afstanden kunnen ruiken. Ligt dat dan aan die receptoren of zijn er nog meer dingen in de neus die dat verklaren? Het is volgens mij ook een receptorkwestie. Welke receptoren en hoeveel. Bij verschillende diersoorten. En ja, de precieze gevoeligheid, hoe dat zit, weet ik niet. Maar zo slecht als er als gezegd wordt dat mensen kunnen ruiken, is dat ook weer niet, hoor. We zijn best redelijk goede ruikers. Mm-hmm. Maar inderdaad, niet zoals een hond. Wat wel interessant is, de vergelijking is ook wel eens gemaakt tussen mensen en honden. En wat je dus ziet, is dat honden voor hun relevante geuren heel goed kunnen ruiken. Dus bijvoorbeeld de geur van prooien, dieren. Andere honden. Andere honden, dat soort dingen. Die kunnen mensen dan niet ruiken. Maar ze zijn bijvoorbeeld heel slecht in het ruiken van chocola. Omdat het helemaal geen geur is die voor hun belangrijk is. Waar mensen dan bijvoorbeeld weer heel erg goed in zijn. Dus we zijn best wel heel gevoelig voor de geur van chocola. Mm-hmm. En dat is dan wel weer interessant. Dus we zijn gewoon een bepaalde diersoort. En we leven in onze eigen niche. In onze eigen ecologische, in ons hoekje zeg maar van de natuur. En daar in die niche, in dat hoekje, daar zitten bepaalde geuren die zijn voor ons belangrijk en die kunnen wij goed ruiken. En honden die kunnen die niet goed ruiken. En honden leven in hun eigen hoekje. Daar zijn ook weer geuren die wij niet goed kunnen ruiken. Dus wij hebben soms ook nog wel we zijn ook wel iets beter in ruiken. Sommige geuren zijn wij veel beter dan honden. Heb je dan een voorbeeld wat voor geur dat is? Geelsmin is de klassieker altijd. Ja, geelsmin is de geur van wat je ruikt na een regenbui, zeg maar op een warme zomerdag. Wordt ook wel petrichor genoemd. Dat is een beetje een aardse geur, een beetje natte aarde. Mm-hmm. Een beetje muf. Ja, ja. Ja, goed woord. Mercaptan, dus de geur die toegevoegd wordt aan aardgas om gas te ruiken, is ook iets waar we heel gevoelig voor zijn. Dus een druppeltje van dat spul in een Olympisch zwembad kunnen wij al heel goed ruiken. Maar dat is echt een ding inderdaad. Er zit helemaal niet zoveel chloor in een zwembad, tenminste. Geen idee eigenlijk. Volgens mij in ieder geval veilige hoeveelheden. Maar dat heeft altijd best een sterke geur natuurlijk. Ook dat, ja. Ja. We hebben een nieuwe beller, dat is Hans. En Hans die ruikt ook niks meer, maar dat komt wel door een vervelende gebeurtenis, toch? Ja, ik ben in maart, het is relevant in deze tijd, met de gladheid ben ik gevallen. Oh. En toen had ik een schedelbasisfractuur, noemen ze dat. En mijn hersenvlies zat een scheur in, want dan kwam het hersenvocht liep uit mijn oren weg. Toen heb ik 14 dagen in het ziekenhuis, mocht ik niet hoger komen dan 30 graden. Maar sindsdien ruik ik niks meer en ik proef ook niks meer. Ja. Toen zeiden ze ja, dat ik, het moet op een gegeven moment weer goed komen, maar ja, tot op dit moment. Oh. Je bent even weggevallen, Hans. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ah, ja. Je viel even weg. Ik zei nou, het enige wat ik sindsdien nog wel of weer kan ruiken is de geur van een ui. Maar voor de rest ruik ik helemaal niks. De geur van een ui? Ja, een ui. Als ik een ui snij, zeg ik ben aan het koken. Want ik heb ook nog als semi-beroep sta ik op markten en braderieën. En dan ben ik aan het uien bakken. Nou ja, de ui gebakken is, ruik ik hem niet. Maar als ik verse ui snij, ja, dat ruik ik dan wel even. Maar voor de rest niet. Ik ruik niet. Ik sta ook met oliebol en zo als ik die dingen bak. Vroeger rook ik een oliebol. Denk ik, dat ruikt lekker. Of ik rook een hamburger die ik bakken was. Nou heb ik helemaal nergens geen zin meer voor. Hey Hans, ruikt het dan ook lekker, die ui? Ja, lekker. Het is een geur van herkenning meer. Maar ja, niet dat ik zeg van, een rauwe ui is op zich, ja. Of je moet hem op een haringje doen. Maar ik vind een rauwe ui zo niet lekker om te eten. Maar. Nee, maar jouw vraag is eigenlijk of je daar wat aan kan doen, toch? Of dat weer terug kan komen? Ja, of wat ik eraan kan doen, dat ik mijn geur en mijn smaak weer wat terugkrijg. Ja. Want alles wat ik nou eet. Oh, ben je even weggevallen? We gaan de vraag gewoon stellen. Garmt, weet jij dat? Nou ja, inderdaad, als je een flinke klap tegen je hoofd krijgt, dan en dit klinkt alsof die meneer een hele harde klap heeft gekregen. Mm-hmm. Dan kan het zijn dat de reukzenuw beschadigd raakt. Want die gaat van je neus door de schedel naar de hersenen. En dat, als je zo'n hersenschudding krijgt, dan kan die zenuw doorgesneden worden of beschadigd raken. Dus dan ben je inderdaad je reuk kwijt, want die zenuw is er niet meer. Dat je niks proeft is eigenaardig, want de tong doet het meestal nog wel. Dat is een hele andere zenuw, die raakt zelden beschadigd. Ja. Het totaalplaatje is dus wel daar ontbreekt inderdaad die geur aan. En dat je ui dan wel ruikt, ui dat prikt ook. Dat zou kunnen dat je die prik toch wel voelt. Ja. En dat interpreteert ervan, ui doet nog iets met mijn neus in ieder geval. Ja, dat kan natuurlijk ook wel misschien nog wat forceren of zo. Dat is zo'n sterke. Ja, het is een andere prikkel. Het is een andere zenuw ook. Pijnzenuw, ja. Dus geen reukzenuw. En of het terug kan komen, ja, soms komt dat inderdaad terug, maar soms ook niet. En dat weten we volgens mij niet van tevoren. Misschien dat zo'n training een beetje helpt om wat er dan nog aan rest aan reukvermogen, om dat te helpen herstellen door zo'n training te doen waar we net over hadden. Maar voorspellen is lastig. Ja. Het is goed om wel onderscheid te maken tussen wat je echt met je tong proeft. Hè? Wat Garmt aan het begin van de uitzending heeft uitgelegd. Dus proef je nog wel bijvoorbeeld zoet en bitter? Of proef je dat ook niet meer? Mm-hmm. Dus dat kan beide voorkomen. Ook bij corona kun je ook beide kwijtraken. Maar wat meestal, ja, wat toch heel vaak gebeurt, is dat mensen geur en smaak een beetje door elkaar halen. Omdat ze ook zo verweven zijn met elkaar. Mm-hmm. En dus als je dan hoort dat mensen hun smaak kwijt zijn, dan bedoelen ze eigenlijk dat ze hun reuk kwijt zijn. Ja. Dus het is wel goed om je smaak zelf gaat niet zo snel weg, tenzij je tong misschien verbrandt of zo. Precies. Zelden gebeurt er iets met je smaak. Het schijnt met COVID wel te gebeuren af en toe dat je je smaak ook kwijtraakt. Dat is heel bijzonder. Op het moment dat je je smaak nog wel hebt, dan kun je nog wel wat, dus je tongsmaak. Hè? Ja. Dan kun je nog wel bijvoorbeeld speciale recepten koken en aanpassen. Zodat je nog wel enige plezier haalt uit wat je kookt, bijvoorbeeld wat je eet. En daar zijn wel speciale kookboeken voor, bijvoorbeeld om daarbij te helpen. Om dan een mooie balans te vinden tussen zuur, bitter, zout en zoet in gerechten. Waardoor het toch nog interessant wordt. En ook als je dan werkt met texturen bijvoorbeeld, dan haal je toch wel weer plezier uit het eten. En dat is voor mensen die echt hun reuk echt kwijtgeraakt zijn. Hè, door als er bijvoorbeeld echt zenuwbeschadigingen zijn en waardoor je het nooit meer terugkrijgt. Dat is dan toch wel weer heel erg belangrijk en heel erg behulpzaam. Dan krijg je toch al een stuk levensvreugde weer terug, wat je eigenlijk verloren bent. Ja. Ja. Mag ik nog even terug naar die mensen die inderdaad niks ruiken en er geen last van hebben? Er is zelfs nog iemand die een vraag daarover heeft. Mag ik die eerst stellen? Ja, doe dat. Ja. Dat is Dick die vraagt, hebben mensen die anosmie hebben ook iets aan jullie geuratlas? Ik denk het wel. Ja, aan informatie. nu kun je verkopen, hè? Dit is het moment. Nee, ja, alles wat je aan informatie over geuren tot je neemt, ja, dat helpt misschien wel weer bij het herstellen of het waarderen van de reuk. Concreter dan dat kan ik het niet maken. Mm-hmm. Wat Kirsten Jaarsma, de voorzitter van Reuksmaakstoornis, vertelde en wat zij heeft gemunt, zeg maar, als term, is geurondertiteling. Mm-hmm. Zij heeft veel baat bij als mensen haar vertellen hoe dingen echt smaken en ruiken om haar heen. En als dus je omgeving, zeg maar, enigszins leert hoe je goed geuren en smaken kunt beschrijven van bijvoorbeeld lekkere gerechten in een restaurant. En ze vertellen dat aan je als je een reukstoornis hebt, dan zou het kunnen zijn dat je daar toch nog enig plezier uit haalt. En op die manier kan je natuurlijk het enigszins compenseren. En ook de waarschuwende kant en dat soort functies krijg je daar een beetje mee terug. Ja, dat je die geur ook kunt voorstellen, als het ware. Ja, precies. Ja. Zouden we meer aandacht moeten hebben voor mensen die anosmie hebben? Zeker. Ja, dat kan geen kwaad om daar meer aandacht aan te besteden. Ja. En ook meer onderzoek gewoon. Want je zou ze ook willen helpen. Je zou misschien hopen dat het te herstellen is in veel gevallen. Ja. En jij wilde ook nog iets zeggen over mensen met mensen die dus inderdaad niet kunnen ruiken, maar er niet zo'n last van hebben. Daar was ik naar op zoek. Dus die kunnen zich ook melden voor dat onderzoek. Want wat ik zei, als je niet kunt ruiken en je voelt je geen patiënt, je denkt er heel licht over, dan meld je niet bij de instanties of bij de artsen. Dus je bent onzichtbaar voor onderzoek. Maar mochten er mensen zijn die niet kunnen ruiken of bijna helemaal niks ruiken en die daar niet zo'n probleem mee hebben, stuur een mailtje of meld je bij de uitzending of bij mij, garmdijk@hotmail.com. Garmdijk@hotmail.com. En stuur even een mailtje, want voor dat onderzoek vinden we het interessant om met jullie in contact te komen. Nou, lijkt me een goede oproep om te hebben. Even kijken, hebben we nog wat andere appjes binnengekregen? Ik zie nog iemand, dat is Gert uit Sint Maarten, die dus nu live luistert aan de andere kant van de wereld. Die zegt, geur is voor mij vooral herinnering. Op 10-jarige leeftijd rook ik bij mijn vader thuis kaas, vergeer noemt hij dat. De speciale, volgens mij is dat het merk toch? En toen stierf er een jongetje bij ons in de straat. En mijn eerste ervaring met de dood. En nog steeds, 72 jaar oud, blijft die kaas deze herinnering bij mij oproepen. Is dat iets wat jullie ook herkennen in jullie onderzoeken? Ja. Moet ik erop reageren? Bekende Proust-effect. Dit is wel een bijzondere variant. Want het is een hele sterke associatie die bij die geur is gemaakt. De associatie is ook nog heel erg goed benoemd. Dus dat is wel wat anders dan het Proust-effect. Het Proust-effect wat Garmt hier benoemt. Dat is eigenlijk dat je in je jeugd allerlei herinneringen opdoet. En die herinneringen die worden heel sterk gekoppeld met bepaalde geuren. En die geuren die zijn vaak heel emotioneel. En ook heel erg levendig die je dan daarbij hebt. En die worden dan opgeroepen op het moment dat je de geur weer ruikt. Ja. Nou, mooi. Hebben jullie zelf een bijzondere herinnering aan een geur? Nou, ik heb heel veel herinneringen aan een geur, maar ik kwam er laatst achter. Het is nu aanstaande zondag is het geloof ik eerste advent. Ik ben er niet zo heel erg veel mee bezig, maar ik had laatst een bijenwaskaars die ik aanstak en die hebben een speciale geur. Ja. En ik heb op een vrije school gezeten waarbij advent heel sterk gevierd werd met bijenwaskaars onder andere. En ik kreeg door het aansteken van die bijenwaskaars kreeg ik echt een enorm proesteffect, zeg maar, terug naar mijn schooltijd toen ik een jaar of 6, 7 was. En was ik weer helemaal terug in dat klaslokaal. Dus dat ik heb dat niet zo heel vaak, maar dit was wel echt een typisch voorbeeld. Ja. Mooi. En jij, Garmt? Ik kan zo gauw niks bedenken, maar dat is het leuke van die geurdingen. Je kan zomaar opeens iets ruiken en dan ben je als het ware weer terug, of je voelt een soort emotie en dan denk je, waar komt dat vandaan? Dan moet je even denken en dan ben je daar weer. Ja. Ik kan dat nu niet iets specifieks benoemen, maar het kan me zomaar gebeuren een keer. Nou. Iedereen, ja. Laten we hiermee ook afsluiten. En ik heb nog één laatste vraag voordat we ook nog naar het laatste nummer gaan. En die laatste vraag had ik al aan het begin van de uitzending beloofd. Wat is jullie minst favoriete geur? Gert? Dat is lastig. Ik moet altijd denken aan Epp Kuster, waar ik gestudeerd heb. Een van de grote geurspecialisten in Nederland. Die zei altijd, als je veel met geur bezig bent, dan is er eigenlijk geen vieze geur mee. Alle geuren zijn interessant geworden. En ik denk dat ik dat stadium ook wel een beetje bereikt heb inmiddels. Ja. Hoe is dat bij jij, Ilja? Nou, ik ben het hier volledig mee eens. Maar om het een beetje populair te zeggen, ik ga altijd wel ontzettend slecht op braaksel. Het kan wel heel veel verschillende geuren hebben nog, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, het is dus boter. Zuur vooral. Dat is het molecuul wat daarbij komt kijken. En als ik boterzuur ruik, dus als ik, dat is echt de typische geur van braaksel. Als ik dat ruik, dan word ik echt zelf ook wel echt onpasselijk. Of je moet zeggen, je moet erbij denken dat het parmezaanse kaas is. Ja, maar dan is het in een andere concentratie en in combinatie met andere moleculen. En niet zo sterk. Boterzuur. Ja. Mooi. Laten we daarmee afsluiten en nog luisteren naar het laatste nummer. De Isley Brothers met Summer Breeze, part 1. Nummer van jou, Ilja? Ja, dat klopt. Ja. Dit is een heel geurig nummer. Ook al wordt er niet echt per se over geur gezongen. Maar er komen wel heel veel geurassociaties in voor. Het is meer een zomers nummer. Maar goed, misschien is dat wel heel toepasselijk. We brengen de zomer in huis. Ja. Nog één keer, mensen vragen namelijk, hoe kunnen we ons aanmelden voor het onderzoek? Kun je het nog één keer noemen? Ja, je kan mij een e-mail sturen. Garmt Dijk. Mijn voornaam is Garmt, Garmt. En daar gewoon Dijk aan vast. @hotmail.com. Kijk, nou, dan kan je dus daarna mailen. En wellicht dat je nog wat mailtjes krijgt. Dus Garmt. Leuk. Dit is de Isley Brothers met Summer Breeze, part 1. Jasmine's in bloom, July is dressed NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan luisteren naar de wetenschapspodcast Focus. En we gaan door in deze serie over fast fashion. In de vorige aflevering kregen we een beeld van de enorme hoeveelheid kleding die Nederlanders kopen en weggooien. En vertelde een wetenschapper ons hoe we vanuit gedrag kunnen verklaren dat we zoveel meer kopen dan we nodig hebben. En in deze derde aflevering schakelen we van het probleem naar de oplossing. Ik bezocht namelijk als verslaggever van de podcast de Dutch Sustainable Fashion Week om te leren over de initiatieven die bestaan en hoe die oplossingen uit de duurzame niche kunnen breken. En hoe maken we van de duurzame fashion weer het nieuwe normaal? Dit is de podcast Focus. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Zo'n 80% van de Nederlandse bevolking die wil al duurzamere keuzes maken, maar die weten gewoon simpelweg niet hoe. Reclames voor fast fashion zijn niet meer uit het straatbeeld of van ons beeldscherm weg te denken. Hoe is de wereld in de ban geraakt van spotgoedkope kleding? En hoe kunnen we ons duurzamer kleden? In deze vierdelige serie vraagt podcast Focus experts het duurzame hemd van het lijf voor een wetenschappelijke blik op fast fashion. Focus met Lara Billy Rensen. Kledingwinkels hebben elk seizoen meerdere collectiewissels. Kleding wordt zo goedkoop mogelijk geproduceerd en over de hele wereld verscheept. En als we het dan dragen, dan is het vaak maar een paar keer. Wat gebeurt er daarna mee? Het belandt in de kledingcontainer, waarna het in veel gevallen eindigt op bijvoorbeeld een brandstapel of in de Chileense woestijn. Kan dat niet beter? Onze maatschappelijke verslaving aan kleding en hoe we met afgedankte kleding omgaan is slecht voor de wereld. Dat hebben we in de afgelopen twee afleveringen van deze serie over fast fashion uitgebreid besproken. Welke alternatieven zijn er waarmee de consument en de industrie kan verduurzamen? Dat zocht onze nieuwe focusverslaggever Stijn Gozens uit. Hoe maken we van duurzame fashion het nieuwe normaal? Stijn, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, misschien een beetje lullig, maar ik ga toch aan je vragen. Hoe zit het met je eigen kledinggedrag? Laat jij je verleiden door fast fashion? Ik word meteen voor het blok gezet. Ja joh, zo ben ik. Ja, ook ik laat me verleiden door fast fashion. Maar ik moet wel zeggen, ik ben niet per se iemand die dan zijn kleding maar 4 keer draagt en het dan weggooit en dan weer nieuwe kleding gaat kopen. Meestal draag ik het wel echt tot het versleten is. En sommige kleding gaat dan weer langer mee dan andere natuurlijk. Maar ik ga niet per se op zoek naar wat is nou het meest duurzame. Of ik vind ja, geld dan toch ook nog wel een dingetje. Mm-hmm. Ik vraag me wel vaak als consument af hoe duurzaam ik nou wel zelf ben dan. Het probleem voor mij is dat ik er gewoon geen idee van heb. Dus deze verdieping in dit onderwerp was voor mij ook wel fijn. Had wel zijn nut. Ik heb me namelijk ondergedompeld in de duurzame fashionbubbel. En ik sprak onder andere tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week met ontwerpers, ondernemers, stylisten en onderzoekers over de oplossingen die er liggen en de stappen die juist nog gezet moeten worden. En alvast een tipje van de sluier, want ik heb dus een duurzame restyling gehad. Oké, dit is wel echt een spannend moment. Een suspense in de podcast. Ja, je was dus op de Dutch Sustainable Fashion Week. Het klinkt als een week voor de specifieke niche duurzame fashionbubbel, of niet? Ja, dat dacht ik ook inderdaad. En de initiatiefnemster van die week, Cecile Schelen, die heeft wel een idee over deze niche. De organisatie die pakte flink uit namelijk met de hoofdlocaties midden in de Kalverstraat en de Lijnbaan. En normaal gezien is dat het Walhalla van de fast fashion. We willen juist die mensen bereiken die nog niet zo bezig zijn met duurzaamheid. Dus mainstream consumenten. En die lopen hier voorbij en die struikelen bij wijze van over ja, dit initiatief. En die bereik je niet op het moment dat jij ergens achteraf gaat zitten. En dan krijg je weer juist het publiek die al enigszins met duurzaamheid bezig zijn. Dus het is voor ons juist een heel belangrijk om een tegengeluid te geven midden in de winkelstraat, midden in waar het allemaal gebeurt, waar we allemaal maar kopen. En dus ook alternatieven kunnen laten zien van je hoeft dus niet steeds iets nieuws te kopen. Je kan ook swappen. Je kan je kleding laten repareren hier. Je kan lenen. Dus op het moment dat jij het gewoon niet zo vaak denkt te gaan dragen, dan kan je in plaats van iets kopen er ook aan denken om naar een kledingbibliotheek te gaan om iets te lenen. En dat is wat we willen laten zien te midden van al dat kledinggeweld. Ja, maar het is nogal wat om daar op de Kalverstraat en de Lijnbaan in Rotterdam te gaan staan. Ik hoor wat over duurzame opties die de Dutch Sustainable Fashion Week presenteert. Kleding lenen in een kledingbibliotheek. Wat ben je nog meer tegengekomen? Ja, het bestaat. En er stond wel één ding echt centraal wat ik tegenkwam. En dat is vooral het toegankelijker maken van dit soort duurzame duurzame oplossingen voor consumenten. Want zoals Ruben ook al vertelde in aflevering 1... duurzaam shoppen is nog best lastig door bijvoorbeeld de hogere prijzen... of de extra tijd die je erin moet steken om te snappen wat je dan koopt... en waar je dat moet halen. En de initiatieven die ik tegenkwam proberen die drempel dus te verlagen. Ik sprak bijvoorbeeld met Monique Drent. Zij heeft in 2019 samen met Laura Suikerbuik de Swapshop opgericht. Dat is een kledingruilwinkel en Monique die legt het concept uit. Mensen die bij ons in de winkels komen... die kunnen maximaal 5 items per bezoek inleveren. Daar krijgen ze swaps voor. Swaps zijn punten. En met die punten krijgen ze dan 50% korting op de verkoopprijs... van de items die in de rek hangen. Is dat niet gewoon een soort mix eigenlijk? Tussen online kleding doorverkopen en een soort ouderwetse kringloop? Ja, lijkt er wel een beetje op. Ja, Monique die wil zich wel onderscheiden van die vintage kringloopwinkels. Dat is voor haar ook juist onderdeel van het toegankelijk maken... van de duurzame optie, dat zei ze tegen mij. Wat ik om me heen heel erg vaak hoor van mensen... die nog niet zo bekend zijn met duurzame fashion is... of het is prijzig, dus of het is vaak heel duur... of het is in een hele bijzondere stijl, bijvoorbeeld vintage... wat mensen niet aanstaat. En ik denk wat enerzijds bij de Swapshop is... is dat het heel betaalbaar is. En dat we best wel veel verschillende stijlen hebben... en dat eigenlijk alle kleding welkom is. Dus ook fast fashion of basics, die kunnen allemaal ingeleverd worden... waardoor je dat aspect al eigenlijk wegneemt. En aan de andere kant is ook een heel vaak gehoord kritiek op tweedehands winkels... dat tweedehands kleding vies is en dat de winkels stinken... en dat het rommelig is. Dus wat wij altijd in onze winkels heel erg proberen te doen is... dat je staat een geurmachine, de kleding is schoon, het hangt niet te vol... het is overzichtelijk, waardoor het eigenlijk lijkt op nieuwe kleding. En ik merk dat dat heel erg helpt. Wat het leuke aan swappen is, is dat als je meedoet, je doet echt mee. Dus mensen die komen met een tasje, die brengen iets in. Dus terwijl je eigenlijk nieuwe kleding voor jezelf verzamelt... heb je het idee dat je... iets goeds aan het doen bent. En dat zorgt ook dat mensen terug blijven komen. Ja, maar ik vraag me wel af, is het dan ook beter... zijn dan bijvoorbeeld je kleding aan anderen doorverkopen online? Want dat is inmiddels wat best wel veel mensen... aan het doen zijn, dan krijg je er ook meteen geld voor terug. Nou, liever online tweedehands kleding kopen... dan online nieuwe kleding kopen natuurlijk. Maar ook dat heeft wel zo zijn nadelen, volgens Monique. Als je het dan toch online koopt, dan liever tweedehands dan nieuw. Maar wat het nadeel van Vinted is, is ten eerste dat het heel erg... omdat mensen die daar kleding verkopen, die krijgen daar geld voor. Dus het Vinted stimuleert mensen om te blijven kopen... want ze kunnen het toch verkopen. En een ander lastig punt eraan is dat... pakketjes van Vinted worden over heel Europa verstuurd. Waardoor je dus, ja, qua CO2 helpt dat niet heel erg mee. En je krijgt het binnen en het is toch niet je maat. Ja, dan ga je het weer doorsturen. Dus er is een constante stroom van pakketten. En dat vind ik zelf heel jammer. En ik geloof, en dat is ook een van de redenen... waarom wij ons full focus op gewoon een fysieke winkel storten. Is omdat mensen die komen daar naartoe. Je kan het passen. Je hebt een soort gezellig moment in de winkel. En we merken dat heel veel mensen die bij ons komen... die leveren veel liever bij ons hun kleding in dan bijvoorbeeld bij Vinted. Omdat ze het te veel gedoe vinden. Dus daar is ook een doelgroep voor. Het lijkt me wel lastig om mensen überhaupt naar die winkel toe te krijgen. Want dat moet je dus als eerste moet dat gebeuren. En ik vraag me af, waar verdient ze haar geld mee? Wat is haar verdienmodel? Nou, Monique heeft op dit moment ook pas 1 geopende winkel in Amsterdam. Uiteindelijk willen ze wel echt groeien ook naar meer winkels. Ja, wij hebben het doel om de eerste circulaire retailketen van Nederland te worden. Dus wij hebben vorig jaar ons franchise-model gelanceerd... waardoor mensen die het leuk vinden zich kunnen aanmelden bij de Swapshop... en die kunnen in hun eigen stad een eigen winkel openen. Dus dat is een hele mooie manier voor ons om te schalen. En anderzijds hebben we een circulaire productlijn ontwikkeld... waarbij we van ons eigen textielafval weer nieuwe garen gaan laten spinnen, nieuwe stoffen maken en weer producten gaan laten verkopen. En die kunnen we dan ook makkelijker online, maar ook in allerlei andere plekken wegzetten. En dat kan gewoon heel makkelijk groeien. En ik hoop gewoon dat er straks in iedere, net als dat je nu in iedere stad fast fashion ketens hebt naast elkaar, dat je straks in iedere stad swapwinkels, ruilwinkels en dat soort dingen hebt. En dat hoeft dan niet alleen van de Swapshop te zijn, maar ja. Zoals ze dus zegt, als ze kleding niet verkopen, dan hebben ze dus een recycle-methode, waarmee ze dus weer nieuwe kleding kunnen maken van de kleding die niet verkocht wordt in die winkel. Ja, tot zover Monique van de Swapshop. Het is nog maar de vraag of consumenten zo'n winkel uiteindelijk dan dus weten te vinden. Dat is voor veel kleine duurzame ondernemers dan ook een groot vraagstuk. Want een pand in een grote winkelstraat betaal je niet zomaar. En duurzame kleding kost vaak toch ook net een beetje meer. En de allerlaagste consument wil gewoon dat ene kledingstuk hebben. Nou, dat probleem dat probeert het platform COSH op te lossen. Die naam is de afkorting voor Conscious Shopping. En dat bedrijf analyseert kledingmerken en retailers op hun duurzaamheid met een speciaal algoritme dat kijkt naar verschillende soorten data. Heel veel verschillende soorten data. En die informatie deelt COSH dan weer op de website. En per winkel op de kaart kun je dan niet alleen zien hoe duurzaam iets is, maar ook wat er dan duurzaam aan is. En COSH begon ooit in België, maar ze doen nu ook Nederlandse steden aan. Met een heuse wandelkaart en al. Die heb ik hier ook bij me. Ik zal hem je even geven. Dat is, ouderwets, hè? Ja. Een wandelkaart. Ik ga slaan hem even open, ja. Nou, en ondertussen hoor je Nikki de Schrijver, oprichter van COSH, over hoe zij tot zo'n duurzaamheidsrapport dan komt. Voor elke winkel gaan wij eigenlijk alle merken die in de winkel te koop zijn checken. En wij gaan die volledig evalueren met ons eigen algoritme en ons eigen index in 7 impactcategorieën, gaande van people, de materialen en hun milieu-impact, hoe het kader binnen de circulariteit, de afstand van de supply chain keten, dierenwelzijn, hoe slow fashion iets is en last but not least de transparantie die een merk heeft over die totale supply chain keten. Dus jullie meten die data. Hoe kom je aan die data? Wij gaan eigenlijk de websites van de merken gaan onderzoeken. Enerzijds kijken we naar wat merken over zichzelf communiceren, maar dat gaan we gaan aftoetsen met wat we in de winkels vinden, wat we in de webshops vinden. En daar zit al vaak heel veel discrepantie. Dan gaan we eigenlijk een vragenlijst voor het merk gaan voorbereiden en dan nodigen wij hen uit voor een interview. En wij vragen alle bewijsstukken op. En dan gaan we al de informatie die we zo verkregen hebben eenmalig door ons algoritme halen en gaan we ook alles uitschrijven, zodat de positieve dingen aan de consument weergegeven worden, maar ook alle werkpunten van het merk gaan we ook mee gaan communiceren. Wauw, dit is echt een hoop werk volgens mij. Ik heb trouwens een swapshop gevonden op de kaart in Amsterdam, dus dat is wel leuk. Kijk, die staat er ook op. Dus. Ja, hier gaat heel veel werk in zitten, kan ik me voorstellen. Hoe werkt het nou? Want ik zie me niet echt lopen met deze kaart door de stad. Je moet jezelf een beetje voorbereiden, denk ik, voordat je de stad ingaat. Ja, maar het maakt het zoeken natuurlijk naar iets wat je wil wel een stuk efficiënter. Uiteindelijk hebben ze dus ook een website waar je ook makkelijker op kan kijken. Laat je hebt niet per se die kaart nodig. Oh ja, ik zie hem. Ja. En op die website zie je dan per merk dus duurzaamheidsrapport staan. Op basis dan van die verschillende categorieën die Nikki net aangaf. De ene merk heeft 69 punten, de andere zit op 75. Ja, dat zijn allemaal taartpuntjes met informatie waar je op welk vlak je duurzaam bent. En daar geven ze dan dus ook uitleg bij. Dus ze schrijven ook een tekst met dit is waarom dit merk een bepaalde duurzaamheidsscore heeft. En vervolgens kan je dus per winkel zien welk merk daar verkocht wordt. En op basis daarvan kun je dus bepalen, oh, dit is een winkel waar ik heen moet. Ja, ik zie ook allemaal merken die ik nog niet ken. Dus het kan ook wel weer een manier zijn om nieuwe dingen te ontdekken. Precies, ja. Het is voor kleine ondernemers ook gewoon een manier om zichtbaar te worden. En het gaat volgens Nikki vooral uiteindelijk om voor de consument de drempel te verlagen tot duurzaam kopen. Bij voorkeur ga je enkel shoppen als je echt iets nodig hebt. En als je dan heel dedicated wil gaan shoppen, kan je eigenlijk heel makkelijk zeggen, ik heb een herenhemd nodig of ik heb een nieuwe tas nodig. Vind je een merk die je aanspreekt en vind je daarmee onmiddellijk ook de meest lokale winkel bij jou in de buurt om het te gaan shoppen. Toch gaat dit uiteindelijk weer over duurzaam kopen. Moet het ergens gemaakt worden? Het kan soms ook best duur zijn. Kun je ook duurzaam zijn met kleding zonder nieuwe dingen te kopen? Zeker. En dat is natuurlijk nog duurzamer. Een van de hoofdthema's van de Dutch Sustainable Fashion Week dit jaar was 30 keer dragen. In die zin heb ik dan ook best wel vaak voorbij horen komen daar. En daarmee wordt bedoeld dat je een kledingstuk minimaal 30 keer draagt. En initiatiefneemster Cecile legt uit waarom dat belangrijk is. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat wij onze kleding echt nog maar heel kort dragen. Nu zijn daar verschillende aantallen worden er genoemd van 7 tot 15, maar in ieder geval heel weinig keer voordat wij het dus weer afdanken. Het initiatief wat wij hebben tijdens deze weken is, nou, op het moment dat je iets koopt, denk dan op het moment van aankoop gewoon eens na van, ga ik dit 30 keer dragen? En kan ik dit 30 keer dragen? En zo niet, dan moet je het misschien niet kopen, maar kan je misschien ook iets lenen of ruilen en dat je op een andere manier kijkt dus naar kleding. Dus niet van, ik wil heel veel voor heel weinig, maar kan ik het 30 keer dragen? Op de achtergrond hoorde je trouwens een soort protestmars die bezig was. Het was een mix tussen een protestmars en een duurzame modeshow. Erg interessant om te zien. Ja, en dat 30 keer dragen is niet alleen belangrijk omdat de kleding dan na zo'n korte tijd weggegooid wordt, maar ook omdat het bijvoorbeeld in de kast verdwijnt. En dat vertelde de shopper die Ruben op straat aansprak ook in aflevering 1. Ja, ja. Ja. Dat het na 4 keer gewoon in de kast verdwijnt. Wordt niet per se weggegooid. En daar komt die duurzame stylist ook om de hoek kijken. Daarom sprak ik met Janneke Kloosterman. Volgens haar moeten we heel anders naar onze kledingkast gaan kijken. 80 van 100% in je kast hangt, gebruik je 20% en die andere 80% eigenlijk niet. En ik zou hem heel graag willen omdraaien. Dus dat je eigenlijk 80% van je kast supergoed gebruikt en 20% dat de items zijn die gewoon, nou ja, soms eventjes voor een bepaalde gelegenheid zijn. Dat ene pak wat je hebt hangen. Maar ook dat ene pak, weet je, waarom is het een pak? Je kan het ook zeggen, het is een blazer en een broek. En die kan je weer losdragen. Je kan een blazer ook over een trui dragen, dan is het een herfstjas. Nou, en ik heb zelf dus ook een soort restyling gekregen. Eindelijk gaan we het horen. Met wat kleding die ik dus zelf had meegenomen, die ik eigenlijk niet echt meer draag. Nou, daar wist Janneke wel raad mee. Eentje is met oranje strepen en daar was je wel enthousiast over, zei je. Nou ja, ik hou sowieso van streepjes en dat is altijd onwijs leuk. Deze kan makkelijk een tweede leven als jij zegt, ik wil hem niet meer. Maar ook wat je nu aan hebt, je hebt nu, voor de luisteraar zal ik even zeggen, een beetje een grijzige broek aan. Donkerblauwe broek. Met dit streepjeshirt zou daar prima leuk onder kunnen. En dan draag je je blouse zoals je nu hebt open. Nou ja, dan is het toch weer een... Want ik draag dit shirt, het is oranje streepjes, eigenlijk alleen met Koningsdag en met het WK en zo. Ja, maar het staat je leuk. Ik heb hier ook nog een paar witte sneakers. Ik heb ze een paar keer gedragen, eigenlijk niet zo vaak. Nou, want weet je wat ik altijd doe? Ik kijk naar de onderkant. Ik zie echt bijna geen gebruikssporen. Het is een heel goed merk, maat 44,5. Beetje viezig, want ik heb ze een keer gedragen tijdens het stappen. Ja, een beetje viezig, maar wat doe je met een beetje een doekje met een beetje jif? Want het zijn witte schoenen, een andere kleur veten erin en ze zijn weer als nieuw. Stijlvol. En heb je dan ook nog tips hoe ik deze het beste kan dragen? Je kan het met een spijkerbroekje en dan rol je de pijp een beetje om. En het is ook wel leuk als je dan de kleur van je schoenen bijvoorbeeld laat terugkomen in je t-shirt. Dus een wit t-shirt. Ja, die heb ik. Of als je dat niet doet, bijvoorbeeld een witte riem. Ik had hem hier eigenlijk wel bij aan kunnen doen. Zeker, in principe. Ja. En dan zie je er ineens heel stijlvol uit. Dan denken ze op de redactie, wat is hier aan de hand? Ja, want dat dacht ik toen je aankwam lopen. Wat zie jij er goed uit? En dat is je precies hetzelfde aan, toch? Wat ze nu vertelt. Ik dacht, ja, dan moet ik het aantrekken ook natuurlijk. Ik en heb niet alleen maar één keer. Ik heb geen witte riem, dat is een blauwe riem. Wel de sneakers dus aangetrokken. Ja, maar het wit komt nu ook terug in je shirtje precies. Een beetje. Nou, vind je me stijlvol? Ja, zeer. En de sokken zelfs een beetje afgestemd. Onbewust, een beetje blauw, blijkbaar. Ja. Nee, heel goed. Je ziet er goed uit. Is dit iets voor luisteraars om iets mee te doen misschien? Nou, misschien wel, ja. Een leuke huiswerkopdracht voor de luisteraars. Dat je duik eens in je eigen kledingkast en kijk wat je normaal nooit draagt, maar wat daar wel hangt. En wat misschien toch best leuk staat bij dat andere kledingstuk wat daar ligt. Ik ga dat doen in ieder geval. Toch, Stijn, ik hoor nu vooral oplossingen waarbij de consument gepusht wordt, hè, om anders om te gaan met kleding. Terwijl we in de vorige aflevering met Milieu Centraal ook gehoord hebben hoezeer de fast fashion-industrie ons in zijn greep houdt. Met alleen ons eigen gedrag veranderen. Komen we er niet, toch? Nee, het klinkt een beetje ook als een goed klimaat begint bij jezelf. Terwijl er een verandering in het systeem nodig is. En die verandering is ook wel gaande. Tenminste, dat zegt Cecile van de Sustainable Fashion Week. Maar dat systeem verandert niet zo snel, helaas. Kijk, dit is duidelijk een branche die in transitie zit. En er gebeurt echt een hele hoop, ook achter de schermen. Dus er zijn merken bezig die zich realiseren dat ze over 10 jaar niet meer of geen bestaansrecht meer hebben op het moment dat zij niets aan verduurzaming doen. Maar het is ook gaat heel stroperig, het is traag. En daarom is een consument, dus degene die de kledingstuk koopt, ook een hele belangrijke. Want zolang er geen vraag is, komt het aanbod ook maar heel langzaam op gang. Dan moet het echt vanuit de intrinsieke motivatie van een merk zijn om te verduurzamen. Maar uiteindelijk door vraag te creëren, kunnen we dat met z'n allen versnellen. Ja, we hebben beide kanalen nodig. En we hebben net de consumenten echt vooral daarover gehad. Maar ik ben ook dus even gaan kijken wat voor ontwikkelingen er nou echt vanuit de kledingproductie en fashion retail zijn. En dan moet je toch vaak naar kleinere ondernemers met grote dromen. En zo belandde ik toevallig bij een atelier bij mij om de hoek, namelijk Studio Magnas. En dat is het atelier van tassenontwerpster Belinda Werschkuhl. En zij maakt een tas die volledig circulair is. Wat is dat, volledig circulair? Nou, Belinda legt dat zo uit. Ik ben bag designer en material explorer. En hier in deze studio, omringd door andere creatieve mensen, doe ik onderzoek naar de begraafbare tas. Mijn visie is om tassen te maken die nooit op de vuilnisbelt, de grote fashion vuilnisbelt, hoeven te belanden. Dat je ze kunt begraven, dat ze vergaan en zelfs de grond gaan voeden om nieuwe dingen te laten groeien. Ja, circulair is dus echt circulair. Wow. Je gebruikt iets uit de bodem en je stopt het, als je het gebruikt hebt, weer terug in de bodem. En dan heeft de bodem er ook iets aan, dat is het idee. Dan groeien er planten uit en bloemen en andere dingen. Maar het is natuurlijk een hele zoektocht. Ja, want zo'n materiaal vind je niet zomaar. En daarom noemde ze zichzelf ook Material Explorer. Omdat ze voor haar circulaire tas op zoek moet naar het beste materiaal. Iets dat je wel lang kan gebruiken als tas. Maar dat is, als je het onder de grond stopt, zomaar vergaat. Zo snel mogelijk. Heeft ze dat materiaal al gevonden? Nou, ze benadert dus bedrijven die zulk materiaal produceren. En ze had tijdens het interview iets van 10 verschillende samples liggen. Vaak vooral van restmateriaal gemaakt. Allemaal in de vorm van kleine tasjes. En denk aan restmateriaal van mango's, bananen, van de appelsiederindustrie of van kokosnootwater. En al die materialen die hebben dan zo hun eigen voor's en tegens. En het lijkt er nu op dat met Malai als materiaal ze een eerste goede prototype heeft kunnen maken. Dat is een bacterieel materiaal dat gekweekt wordt uit overgebleven kokosnootwater in India. En dat is dus volledig composteerbaar in de grond. En ook best snel, zei ze. Belinda vertelde ook dat ze een succesje had gezien bij de Vrije Universiteit Brussel. Daar is afgelopen maand voor het eerst namelijk een volledig bioafbreekbare handtas gemaakt op basis van mycelium. Heb je daar wel eens van gehoord, mycelium? Ja, dat zijn de draden onder de grond van paddenstoelen. Ja, klopt. Dus van schimmels. Die schimmels die boven de grond groeien. Die hebben onder de grond een heel netwerk. En van dat materiaal kan je dus heel goed materiaal gebruiken. Dat is best wel opkomend in de industrie. En ze klonk daar dus erg enthousiast over dat onderzoek in België. Want het is precies het materiaal dat ze zelf ook graag zou willen gebruiken. Ja, daar word ik echt zo enthousiast van. Daar krijg ik zin om mee te werken. Geur is nog een uitdaging, heb ik begrepen. Want ik heb contact met de onderzoeker gehad. Dus daar zijn ze nog mee bezig. We zijn er nog niet. Mijn angst zou nog bij dit soort tassen zijn. Je kan hem onder de grond stoppen, dan vergaat hij. Maar wat gebeurt er als ik er inderdaad mee in de storm gefietst heb en het vervolgens weer wat warmer wordt? Vergaat hij dan niet ook langzaam? En dat is ook een heel leuk onderdeel van mijn werk, het testen. Het gewoon gebruiken, kijken wat er gebeurt. Wat je wel merkt is dat de meeste alternatieve materialen daarvoor nog een toplaag hebben. En dat is eigenlijk ook wel jammer, want daar zit dan nog een klein beetje plastic in, waardoor het niet volledig biologisch afbreekbaar is. Het is niet dat er wormen door je materiaal heen gaan, zoals wanneer je het begraaft in de grond. Dus het is wel zeker een stuk houdbaarder. Ze noemt dus ook waarom het dus zo ingewikkeld is. Dat ja, ik hoor het. Je hebt een toplaag nodig en die is dus niet composteerbaar. En dat is een beetje de zoektocht waar ze mee zit. Ik vind het heel gaaf wat Belinda doet, maar de grote vraag hierbij is: zouden jij en ik met zo'n composteerbare tas gaan lopen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, als die niet stinkt en hij blijft heel in de regen, zeker weten. Dan moet hij er ook nog leuk uitzien natuurlijk, denk ja. ik. Nou ja. Dat is de vraag, hè? Of je dat misschien op de koop toeneemt. Of misschien wordt dat, hoe het eruit ziet, wel hip. Ja, omdat misschien. Het juist duurzaam is. Ja, voor mijn gevoel blijft dit toch, nou, in ieder geval voor de korte termijn, gewoon de duurzame niche. Voor de duurzame niche. En toch is dit onderzoek wel erg belangrijk wat zij doet. Want door dit soort innovatieve uitstapjes ontstaan er ook wel weer nieuwe materialen en producten die wel op grote schaal opgepakt kunnen worden. Dus het is wel fijn dat er materiaalontdekkers zoals Belinda zijn. Ja, fantastisch. Hey, ik zit nog een beetje met dat kleding weggooien. Hè? Met ja. Ruben had ik het in de eerste aflevering over de hoeveelheid en over waar die kleding dan belandt. Nadat het in zo'n container gegooid wordt. Zijn er nog slimme oplossingen waardoor we de niet composteerbare kleding beter kunnen benutten? Ja, want daar is heel veel van. Hè? Ja, niet composteerbare kleding. Nou, in de tv-uitzending van Focus over fast fashion komt aan bod hoe we die kleding steeds beter kunnen recyclen, waarbij de cellulose uit textiel weer wordt omgezet tot hoogwaardig nieuw textiel. En dat is natuurlijk optimaal als we van oude kleding zomaar weer nieuwe kleding kunnen maken. Die uitzending die komt trouwens op 29 november op tv. Onze collega's bij VPRO Tegenlicht, die behandelde vorige maand op tv ook het thema wegwerpmaatschappij in samenwerking met de Dutch Design Week. En ik bezocht de live meet-up tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, die ze organiseerde. En daar besprak productontwerper Tjeerd Veenhuizen de complexiteit van recycling bij sommige kledingstukken. En denk bijvoorbeeld aan een sneaker. Sneakers zijn geweldig. Ik heb zelf ook heel veel. Ik heb één keer zo'n schoen helemaal ontleed, helemaal uit elkaar gehaald, stukje voor stukje, om te kijken hoeveel onderdeel erin zit en ook hoeveel verschillende materialen erin zitten. En daar zaten zo'n 10 tot 12 verschillende materialen in. Als je dat dus zou willen recyclen, dan moet je die schoenen helemaal uit elkaar halen. Moet je al die stukjes in aparte bakjes doen. En dan heb je ook nog al die lijm. Dit is helemaal gelijmd. Er zit wel hier en daar een stiknaadje in, maar het is allemaal verbonden. Dus elk stukje is dan ook nog eens vies. Dus deze schoenen, daar kun je helemaal niks meer mee. Nu zijn er gelukkig inderdaad wel als groene merken die hele mooie dingen doen om te zorgen dat het beter gaat. Maar het is heel moeilijk. En elke keer als wij nieuwe schoenen kopen, dan zitten we met een aantal van dit soort materialen die nooit vergaan. Ik snap niet waarom dit geen statiegeldproduct is. Want als dat zo zou zijn, dan zou Nike de schoen waarschijnlijk anders gaan ontwerpen, omdat zij dan die schoen kunnen recyclen. En zo heb je een beetje zo'n kip-ei-probleem waar we zitten. Ja, en de oplossing voor dat kip-ei-probleem zou dus zijn dat we de inzameling van kleding door producenten laten verlopen om het via die weg ook weer te recyclen. Dat kan namelijk beïnvloeden hoe kleding ook geproduceerd wordt. Maar daar zijn we echt nog lang niet. En sinds dit jaar wordt er met een nieuwe UPV-wet door de overheid geprobeerd om dat te controleren. En die wet die maakt kledingmakers zelf verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van kleding. Ja, want die V staat voor de verantwoordelijkheid, hè? Ja, dus de uitgebreide producenten verantwoordelijk. Ja. En die wet die rammelt wel nog een beetje. De doelstelling is om over 2 jaar 50% te recyclen of te hergebruiken van alle nieuw geproduceerde kleding die in het jaar daarvoor gemaakt is. Maar er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. Want sinds juli van dit jaar is deze wet er. Maar juist kleine ondernemers hebben veel moeite om aan die wet te voldoen. En grote ondernemers doen vaak juist valse beloftes. Ja, dat greenwashing, hè? Ja, over niet recyclen. En een van de mogelijke oplossingen is dus statiegeld, zoals Tjeerd net al noemde. Dus ik ging langs bij een kledingmerk dat zulk statiegeld al uitprobeert op haar kledingstukken. Ik ben Xander Slager. Ik heb samen met Nelleke Wegdam New Optimist opgericht, een kledingbedrijf dat circulaire kleding maakt, mode, midden in Amsterdam. En dat doen we in een sociaal atelier. Statiegeld zorgt dat als je iets koopt van, in dit geval New Optimist, maar straks ook van andere merken, dat je het terug kan geven aan het merk zelf. Het is hetzelfde principe als bij flessen, en dat het daardoor circulair wordt. En het zorgt ook via het systeem dat we hebben dat je kan zien wat wij ermee doen. Dus je hebt ook een garantie dat het niet alsnog toch in een derde wereldland op een afvalberg belandt of verbrand wordt of dat soort dingen. En dat doen we door QR-codes die in de kleding zitten. Als je dat kledingstuk koopt, dan betaal je gewoon het bedrag wat je voor het kledingstuk betaalt, zoals het bij normale merken gaat. Maar je betaalt een klein stukje extra. En dat heet dan statiegeld. Hoeveel extra? Onder de 100 euro 2,50. Tussen de 100 en 200 5 euro. En boven de 200 7,5 euro. En dat betaal je eigenlijk als een deposit voor het gebruik van de materialen. En als je dat aan het eind van de rit teruggeeft via de winkel of direct bij ons, dan krijg je dat terug. Het is ook zo dat die QR-code straks nog voor andere dingen gebruikt gaat worden. Dan moet je denken aan repair of aan resell. Dus het is ook een manier om levensduur te verlengen, om eigenlijk te zien wat er nou gebeurt na verkoop met het kledingstuk. Want circulariteit heeft heel veel aspecten. En wat er zo niet circulair is aan de lineaire mode-industrie, is dat we dat duwen dat naar de consumenten toe. Die duwen het allemaal als bijna afval in de kledingbakken of in de normale huishoudelijke afval. Dan verdwijnt het ergens. En we proberen iets te bouwen wat in ieder geval met de medewerking van consumenten echt weer circulair kan worden. Eigenlijk net zoals de flesjes, hè? Betaal je een beetje geld bij. Dat krijg je dan weer terug als je het inlevert. Ja. Of het blik, hè, tegenwoordig aan het plastic. Hoe werkt dat dan met die QR-codes? Ja, dat is denk ik het boeiende eraan. Die QR-code die zit dus in je kledingstuk verwerkt. En die brengt je dan, als je het scant, naar een website met meer informatie. Over bijvoorbeeld hoe het gemaakt is, waar het vandaan komt. En het idee van New Optimist is dat je het via dat platform waar je dan terechtkomt ook eventueel kunt laten repareren of doorverkopen. Het maakt je kledingstuk eigenlijk weer een beetje uniek door die QR-code. En ze hebben dit in september gelanceerd met 4 retailers. Maar het doel is dat ook meer merken, dus niet alleen zij, en winkels zo'n code aan hun kleding dan kunnen hangen. Ik zie er op een of andere manier wel potentie in. Alleen al omdat je daardoor wel bewuster wordt van de kleding die je in je kast hebt hangen. Zeker. En het is natuurlijk voor verkopers, retailers, heel interessant, omdat je de klant een beetje aan je bindt. En voor mensen zelf die kopen, is het een prachtige service waarbij je gebruik kan maken van reparatie. Precies, en juist die kleine duurzame ondernemers die hechten er ook best wel waarde aan dat ze service achteraf kunnen leveren. De tassenmaakster Belinda van Studio Magnas, die we net hoorden, die haalde dat ook aan toen ik haar vroeg over de opschaalbaarheid van haar eigen product. Ik denk dat onderdeel van die schaalbaarheid dan ook is dat je de hele keten bekijkt. Dus als die mensen eenmaal je tas hebben, hoe hou je contact met ze zodat je het kunt repareren? Of weten ze je te vinden als de tas af is? Of gaan ze het gewoon zelf begraven? Dus dat het niet alsnog in de vuilnisbelt belandt. Ja, het zijn allemaal hele bijzondere initiatieven die we langs hebben horen komen. Het vraagt ook wel wat van je als consument en als retailer, als ontwerper. Het is duidelijk dat die consument moet veranderen, maar het voelt alsof de industrie zelf nog veel meer kan doen. Al is het alleen al het duidelijker aanbieden van informatie over hoe duurzaam kleding is, zonder dan die valse beloftes, hè, greenwashing. Ja, daarvoor gaan we nog even terug naar de Dutch Sustainable Fashion Week. Want ook organisator Cecile ziet dat daar nog wel wat winst te behalen is. Een duurzaam kledingstukje ziet het eigenlijk niet aan de buitenkant of het duurzaam geproduceerd is of niet. Vaak staat het er ook niet eens op. Je moet al een beetje kennis hebben van materialen, denk ik. Dat je weet van, nou, dit materiaal heeft heel veel waterverbruik of enorme impact met een hoop chemicaliën die er in het productieproces aan te pas komen. Dus dat moet je eigenlijk al een beetje weten om zomaar aan een kledingstuk te kunnen zien of iets duurzaam geproduceerd is of niet. Dat is overigens ook een van de redenen waarvan ik denk dat het allemaal niet zo heel snel gaat. Want er zijn verschillende onderzoeken gedaan dat consumenten wel degelijk willen. Dus zo'n 80% van de Nederlandse bevolking die wil al duurzamere keuzes maken, maar die weten gewoon simpelweg niet hoe. Ja, en daarom hebben we in de volgende aflevering Kim Poltner te gast. Zij is lector circulaire business aan de Haagse Hogeschool en houdt zich bezig met precies dit dilemma in de retailindustrie. En ze promoveerde ook nog eens op duurzaam ondernemen in de mode. Dus ze heeft vast nog meer oplossingen voor ons. Nou, daar kijk ik naar uit. Dankjewel, Stijn, voor deze onderdompeling in de duurzame fashionbubbel. Laten we hopen dat er snel een nieuw normaal uit ontpopt. Volgende aflevering dus. Lector circulaire businessmodellen Kim Poltner. En aan haar de vraag hoe we juist vanuit de fashionindustrie een einde kunnen maken aan fast fashion. Ja, dat was de derde aflevering van de wetenschapspodcast Focus over de serie Fast Fashion. Wij zijn zometeen na het nieuws van 4 uur weer terug bij je met een laatste uur van de nacht van NTR. Wil je nou meer weten over het thema fast fashion? Er is ook een tv-aflevering van de nacht van NTR over dit onderwerp geweest. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse politicus en diplomaat Henry Kissinger is overleden, meldt zijn bedrijf. Kissinger was onder meer minister van Buitenlandse Zaken en werkte met de presidenten Richard Nixon en Gerald Ford. Ook won hij de Nobelprijs voor de Vrede. Die toekenning was omstreden. De oorlog ging gepaard met hevige Amerikaanse bombardementen, ook op buurland Cambodja. Na zijn ministerschap bleef hij actief op het wereldtoneel. Henry Kissinger werd 100 jaar. Er is nog geen duidelijkheid over een verlenging van de gevechtspauze in de oorlog tussen Israël en Hamas. De pauze loopt vanochtend om 6 uur onze tijd af, na 6 dagen. Israël en Hamas onderhandelen in de Qatarese hoofdstad Doha over een verlenging. Eerder zei de Israëlische VN-ambassadeur een permanent staakt het vuren niet voor zich te zien, omdat Hamas geen betrouwbare partner voor een vredesakkoord zou zijn. In Spijkenisse heeft een forse brand gewoed. Een deel van het dak van het rijtjeshuis moest worden gesloopt om het vuur te blussen. 2 van de 4 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor het inademen van rook. In het huis zaten ook veel dieren. 5 slangen, 2 honden, 2 katten en een hagedis zijn opgevangen door de dierenambulance. De Verenigde Staten beschuldigen India ervan opdracht te hebben gegeven voor een mislukte moordaanslag in New York. Volgens hen werkte een man uit India daarmee samen met een Indiase regeringsfunctionaris. Ze wilden een Sikh om het leven brengen. Deze man zou zich hard maken voor het opzetten van een onafhankelijke staat voor de Sikhs in India. Dat is een religieuze minderheid. India ziet de separatisten in het buitenland als een bedreiging die aanslagen zouden kunnen uitvoeren. Het weer, het vriest op de meeste plekken. Op de koudste plekken is het -5 graden. Daarbij veel mist. In de loop van de ochtend lost die mist geleidelijk op. En de zon die breekt soms door. Het wordt maximaal 2 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is ANWB-verkeersinformatie. In het hele land kans op gladheid. In het midden en zuiden van het land ook dichte mist. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht en welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. De nacht van NTR. Met Stijn Gozens. En dit uur hebben we weer mooie wetenschap voor je klaarstaan. We spreken met de twitterende wetenschapper deze week. Is dat Bastiaan Ravenstein. Hij is universitair docent economie bij de Erasmus School of Economics. En hij vertelt ons alles over zijn onderzoek naar kansengelijkheid en sociale verzekeringen. En we gaan het hebben over de oproep tegen de wegwerpmaatschappij rondom Black Friday. Daarover spreken we met Ellen van der Werf, universitair hoofddocent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week spreken Job de Vriese en Bouw van Straten met longarts en anti-rookactivist Wenda de Kanter over de vraag: moeten we vapen zien als een als minder schadelijk alternatief voor roken, of moet de opmars van de e-sigaret gestopt worden? Vapen wordt neergezet als een soort onschuldig iets wat kinderen doen. Wij zien het als één groot experiment op onze kinderen. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar Kennis & Co. We hebben weer het belangrijkste wetenschapsnieuws voor je geselecteerd. En we gaan praten met een deskundige over een belangrijk actueel onderwerp. En we, dat zijn deze keer weer mijzelf en de vertrouwde stem van Bouwe van Straten. Bouwe, welkom. Dank je. Het is me wel een weekje, hè? Behoorlijk. Verkiezingen geweest. En we weten nog niet zo goed wat dan de gevolgen gaan zijn voor de journalistiek en de wetenschap. Maar het klinkt allemaal niet zo positief, die overwinning van Wilders. Zeker niet. Maar goed, het is nog maar net begonnen, hè? We moeten nog maar kijken hoe het met de formatie gaat. Maar ja. Voortekenen. Ja, het is in ieder geval ons om, zou je kunnen zeggen, te strijden voor de wetenschap, voor de kennis en voor de democratie. Daar gaan we onverminderd mee door, volgens mij. En als we het toch over strijden hebben, we hebben hier een heel strijdbaar iemand in de studio zitten vandaag. Want we gaan het hebben over dit geluid. Ja, nog eentje. Het is het geluid van vaping, hè? Ja. Zowel in de politiek als in de wetenschap zijn er best veel ontwikkelingen. En daar gaan we het over hebben met Nederlands bekendste longarts. Die tegenwoordig fulltime activist en lobbyist is. En tegen het roken, Wanda de Kanter. En recent Amerikaans onderzoek lijkt te laten zien dat jongeren gaan vapen in plaats van roken. En ja, is dat nou misschien een positieve ontwikkeling of niet? Nou, we gaan het horen. Welkom Wanda in elk geval in de studio. Goed dat je er bent. En je bent dus sinds een tijdje geen praktiserend longarts meer. Van waar die keuze? Ja, omdat ik bijna na 40 jaar longarts te zijn, het werd op een gegeven moment zoveel tegelijk dat ik dacht, ik kan nu het beste meer mensen gaan voorkomen dat er longkanker ontstaat en allerlei andere soorten ziektes, dan dat ik één op één blijf behandelen. Je kon dus op veel meer dingen ja zeggen, zoals dit verzoek. Precies. En tegen 7 profielwerkstukken deze week. En dat is ook wel nodig in deze tijd, gezien de recente ontwikkeling, om je daar helemaal op te richten? Dat is absoluut nodig, want we hebben tot 2019 was er een daling van het aantal rokers. En sinds 2019 is er een stijging van het aantal kinderen dat rookt in Nederland. En dat is helemaal te wijten aan die vapes. Wat je ziet is dat artikel wat jij net in het begin zei, dat is in Nederland helemaal niet aan de orde. Hm. Er rookten nog best wel veel kinderen. En wat we nu zien is dat er heel veel kinderen vapen. En dat 69%, laten de cijfers zien, van trimmels ook rookt. En als je letterlijk de schoolpleinen afgaat en ouders hoort, dan is inderdaad is het gewoon een gigantische opstap naar het gewone roken. En ja, het is weer terug. Ja. Jaren geleden eigenlijk. Terug in de tijd. Ja. Beetje het thema van deze week volgens mij. Maar we gaan het zo meteen nog veel meer hierover hebben. Maar eerst gaan we naar het wetenschapsnieuws in andere velden van afgelopen week. Ja, het grootste nieuws, naast dat over de verkiezingen natuurlijk, dat ging deze week over een penis. Vertel. En een hele grote penis, tenminste in verhouding. Het gaat namelijk over een onder meer in Nederland voorkomende vleermuis. Van ongeveer 7 centimeter. Dat, voor de kenners, het gaat om de zogeheten laadvlieger. Die vleermuis, zoek hem op. Die blijkt namelijk een mannelijk geslachtsorgaan te hebben, de mannetjes, van maar liefst 1,6 centimeter. Nou ja, dat is, lijkt niet zoveel, maar dat is dus meer dan 22% van zijn lichaamslengte. En dan zul je misschien denken, is dat niet misschien een beetje te groot? Ja, dat is hij. Want hij is te groot om er het vrouwtje mee te penetreren. Waar een penis toch wel een beetje voor is, zou je denken. Dus wat doet hij wel dan? Ja, dat is wel grappig. Het verhaal heeft ook een Nederlands randje. Niet alleen omdat hij hier voorkomt. Want een Nederlandse amateurbioloog heeft eigenlijk een mannetje en een vrouwtje van deze soort caught in die act, als ze dat dan zeggen. Heeft ze betrapt boven in een kerkzolder en heeft het gefilmd. En wat hield die daad nou in? Die man die duwt zijn geslachtsorgaan tegen de ingang van die van de vrouw. En die wacht dan ongeveer een uur, soms zelfs 13 uur. Zo en die vrouw die zit maar in een houtgreep. Tot die ejaculeert. Ja, nou weten we bij vogels, dat is het best normaal, dat ze alleen langs elkaar heen wrijven. Dat heet dan de cloacale kus. Maar bij zoogdieren, daar wordt de penetratie eigenlijk volgens biologen toch wel als heilig gezien. Nou ja, niets is nog heilig tegenwoordig. Ik vraag me dan toch wel af, waarom is die penis zo groot? Daar hebben die biologen wel een idee van. Deze vleermuizen die hebben een soort staartmembraan, mannetjes en vrouwtjes. Dat gebruiken ze ook om mee te vliegen. Maar die vrouwtjes, ook wel slim, die gebruiken het ook om hun genitaliën af te schermen van mannetjes waar ze geen behoefte aan hebben. En met die grote penis, een soort extra arm, blijkt het mannetje in staat om dat membraan dan weer aan de kant te duwen. Dus het heeft een voordeel als die zo groot of sterk mogelijk is. Ja, de vraag is natuurlijk, waar gaat dit eindigen? Is het nou een vrouwvriendelijk onderwerp om dit nu te bespreken in deze kleine studio? Ik krijg een soort warm hoofd hiervan. Ja, ja. Het is, nee, het is niet. Het is niet de natuur is soms niet heel vrouwvriendelijk, dat blijkt maar weer. En als we dan toch meteen over penissen hebben, dan hebben we het maar meteen gehad. We kregen namelijk, we hebben ook onze volgers om vragen gevraagd voor jou. Er was een vraag van een luisteraar. Of van langdurig regelmatig vepen je penis krimpt. Ja, het is sowieso, nicotine doet heel veel bij bloedvat. En penis is natuurlijk een groot bloedvat. Dus je hebt bij rokende mannen heel veel impotentie. Impotentie. Ja. Je kan beter stoppen met roken dan Viagra gebruiken. Dus wat dat betreft krimpt hij, ja. Bouw, je hebt de ontwikkelingen rond het koningsdrama in de AI gevolgd. Ja, je mag het volgens mij inderdaad wel een koningsdrama noemen, ja. Rond AI, het bedrijf achter ChatGPT, waar het hele jaar al over gaat. Natuurlijk die grote taalmodellen. OpenAI, hè? OpenAI, ja. Afgelopen vrijdag heeft de raad van bestuur van dat bedrijf opeens vanuit het niks, voor zover wij konden zien in ieder geval, de CEO van dat bedrijf ontslagen, Sam Altman. Maar na een weekend van totale onrust en allemaal gespeculeerd, zat hij 5 dagen later opeens wel weer gewoon op zijn plek. Hoe dan? En wat was er gebeurd? Ja, het gekke is dat eigenlijk niemand dat weet. Want de Raad van Bestuur heeft vrijdag wel een soort van schrijven uit doen gaan, waarin ze zeggen dat hij niet open genoeg is geweest over een aantal zaken. Maar verder hebben ze eigenlijk niks gezegd. Waar het wel een beetje op lijkt is dat er een soort ideeënstrijd gaande is geweest. Je ziet sowieso in bredere zin in de wereld van de kunstmatige intelligentie zie je een groep mensen die toch heel bang is dat het te grote effecten gaat hebben op de samenleving. Die gewoon bang zijn voor te snelle ontwikkelingen. Je hebt ook een groep die denkt dat het juist wel de goede kant uitgaat. Dat we er heel veel aan kunnen hebben. En binnen dat bedrijf zie je die strijd ook. En die raad van bestuur is waarschijnlijk bang geweest voor de negatieve effecten. Terwijl die CEO, Sam Altman, eigenlijk wel snel naar voren wilde met de ontwikkelingen. En dat is wat je vervolgens hebt gezien daar. Wanda, je hebt ook een nieuwtje meegenomen. Dichter bij je eigen vakgebied. Ja, er is maandag komt de Nederlandse kankeragenda uit. En als voorop nieuws daarvan heeft KWF een rapport gepubliceerd vandaag. Dat een groot deel van kanker in de toekomst te voorkomen is. En 30% van de kankersterfte, dat is iets anders dan het voorkomen van kanker, is te voorkomen als niemand meer zou roken. Dus eigenlijk krijgen we kanker de wereld niet uit zolang er nog gerookt wordt. En roken geeft 16 soorten kankers. En zoals blaaskanker, alvleesklierkanker en natuurlijk longkanker. Ja. En wat vooral zo ingewikkeld is daaraan, is de behandeling. Want je hebt heel veel huidkankers door de zon, maar dat zijn kleine kankertjes waar je niet aan overlijdt. Ja. Dus dat kan je wel meenemen in je cijfers, maar dat telt eigenlijk niet, want daar gaat niemand aan dood. Ik heb het niet over het melanoom, maar echt over de gewone huidkanker. Maar als je puur kijkt naar de kankers waar mensen aan dood gaan, is 30% te voorkomen als niemand zou roken. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Kennis en Co. Helaas, Vape Sam. Ik heb hem betrapt. En hij ging rond een uur of vier, half vier, ging de wc in. Ja, ging zijn bed uit om te vapen. Het ziet er niet eens uit alsof het iets gevaarlijks is of zo. Zwart met groene, felle kleurtjes. Ik heb ze al in lila gezien. Met een vormpie en een lampje. Dan weet je al dat je het kortste eind trekt. Ja, veel ouders zitten met hun handen in het haar, net als docenten, artsen. Dit is een filmpje van Artsen slaan alarm, waar je ook bij betrokken bent, hè, Wanda. Want voor de anti-rookbeweging leek een paar jaar geleden steeds minder veldjes aan de lucht. Roken was dan toen alweer even verbannen uit de openbare ruimte. Het aantal rokende tieners daalde jaren gestaag. En velen droomden inderdaad van die rookvrije generatie. Maar toen was daar ineens de opmars van die e-sigaret. Die is er al een tijdje, maar de laatste jaren is het echt keihard gegaan, vooral onder die jongeren. Wanda, hoe komt het nou dat die e-sigaret zo onweerstaanbaar is gebleken? de laatste tijd onder die jongeren? Ja, het is natuurlijk een heel erg lang proces geweest, van jarenlang. Philip Morris heeft bijvoorbeeld al in 2018 de Smoke-Free Generation, dus gewoon gekaapt, de rookvrije generatie in het Engels vertaald, in een fonds. En hebben ze 1 miljard ingestopt. En vanuit dat fonds is er een third-party group, waarvan je niet weet dat helemaal geen vapers zijn of rokers zijn, maar dat zijn World Vapers Association, worden betaald door de tabaksindustrie. En ze hebben de marketing betaald, de influencers. Op social media is reclame al heel lang steeds erger geworden. Wat je ziet is dat ze hebben gekeken wat kinderen het lekkerste vinden. Ze hebben duizenden soorten smaakjes toegevoegd. Het ontwerp is natuurlijk helemaal voor kinderen. Ja. De kleurtjes, de glittertjes. Leuke gekleurde apparaatjes. Allemaal leuk. En ze zeggen, en dat is natuurlijk het interessante van die Smoke-Free Generation, de Smoke-Free World. We gaan in transitie naar een wereld zonder sigaretten. Zonder combustibles. Nou, we weten dat bij Philip Morris en andere tabaksindustrieën worden nieuwe mensen aangenomen, met name voor de combustibles. Dus we weten ook dat 80% van de markt in de derde wereld ligt. De groeimarkt is, dat er meer sigaretten verkocht zijn vorig jaar dan de jaren daarvoor. Dus er is geen sprake van een smoke-free world. Het is allemaal nep. Ja. En wat je dus ziet is dat het wordt gemarket om rokers te laten stoppen. Maar alles, maar ook alles, is het bewijs dat het gericht is op replacement smokers. Dus jonge, het vervangen van de dode, vroegtijdige dode roker. Je vergis je niet, 2/3 van de rokers gaat dood door het roken. De helft daarvan voor pensioen. Dus die moeten vervangen worden door kinderen. En waar we zo goed bezig waren, in Nederland, in het Westen in ieder geval, hebben ze nu de ultieme truc. Maar laten we eens even inzoomen op die e-sigaret. Ja. Want hoe werkt die precies? Wat adem je in en als je inhaleert? Hoe gaat dat? Nou, de e-sigaret, wat zit daarin? Er zit een batterijtje in. Er zit een vloeistof, een heleboel vloeistoffen in. De houders, de dragers, er zitten hele sterke nicotinezouten in. En in 2 cc kan je de hoeveelheid nicotine stoppen van 2 pakjes sigaretten. Dus wat je ziet is als jonge kinderen van 2-3 jaar zo'n dingetje op zouden eten, dat ze eraan dood kunnen gaan. Hm. Jonge kinderen kunnen ook epileptisch insult krijgen, omdat die hele hoge dosis nicotine binnenkomt. Maar wat je vooral ziet is dat de mengstoffen, die kunnen heel erg sterk wisselen. De smaakstoffen kunnen wisselen. De Chinese middelen, daar weet je al helemaal niet wat erin zit. In Engeland is daar weer onderzoek naar gedaan dat er allerlei soorten zware metalen in zitten. Er zitten ook kankerverwekkende stoffen in, maar in lagere concentratie dan in verbrande producten in teer. En het belangrijkste is dat het onschuldige kinderen zijn die al vanaf hun 8e, 9e die apparaatjes krijgen door die marketing, door erbij willen horen. En dus heel veel nicotine binnenkrijgen. En dus heel veel nicotine. En wat doet die nicotine? Het eerste instantie is natuurlijk het effect, maar het doet ook een heleboel op je hersenen. Ja, nicotine doet vooral een begin dat je ermee door wil gaan. En je begint om erbij te horen en vanwege de smaakjes en leuk, gezellig en noem maar op. Het beloningssysteem wordt ook geprikkeld. Maar erna wil je doorgaan gaan vapen, omdat daar dat beloningscentrum, dopaminecentrum, heel veel dopamine mee vrijkomt. En dat zie je dan ook, dat jonge kinderen al heel snel, na een paar dagen al, verslaafd zijn aan die vape. En dan dat geluid wat je in het begin liet horen, dat is dat lurken aan zo'n vape. Maar de meeste kinderen doen het geruisloos. Je kan het stikje in je trui verstoppen en je kan het overal doen. Als je rook lang inademt, zie je het rookwolkje niet daaruit komen. Dus het is Het kan in de klas. Het is een hele slimme manier om hele jonge kinderen op een hele giftige manier kennis te laten maken. En dat ruik je dan ook dus niet? Nou, je ruikt, want Roos Vonk had laatst een column geschreven, want wat ruiken de kinderen zoet tegenwoordig? En dat is inderdaad, je ruikt het wel. Maar, want er zijn nu heel veel wc's afgesloten. Ik had net bij Van Profielwerk, zo zeiden ze dat ze alle deuren hebben weggehaald nu in de wc's, zodat iedereen alles, dat het ook niet meer kan gebeuren. Nou, er zijn allerlei maatregelen worden genomen, maar ja, dus en van dus heel veel vapes weet je niet eens wat erin zit. En we hebben toen natuurlijk de epidemie gehad in Amerika, waar 2000 kinderen zijn opgenomen en ook zijn overleden. Grote uitbraak. Ja, maar dat was 2 keer zoveel nicotine. En er zaten ook weer bijstoffen bij. Kinderen hadden er spulletjes bij gedaan als cannabis en vitamine E. En daar zijn duizenden kinderen mee opgenomen. In Nederland hebben we dat niet gehad. Maar wat je vooral ook ziet, is dat er enorme problemen komen met bij de hersenen. Je krijgt concentratieproblemen. Je krijgt planningsproblemen. En die lijken ook te blijven bestaan op de lange termijn. Die kinderhersenen zijn in ontwikkeling. Dus die krijgt minder netwerken. Je hebt er natuurlijk miljoenen nodig in je hersenen. En die worden minder aangemaakt. En dat is vaak onherstelbaar. Hm. Wat je ook ziet, en er is natuurlijk een mentale crisis onder kinderen. Hm. Dat je veel meer angst- en paniekstoornissen en depressies krijgt door hoge doses nicotine. Je hebt het nu over de schadelijke effecten. Maar e-sigaretten hebben wel het imago minder schadelijk te zijn dan ouderwetse sigaretten. En er komt geen rook uit, maar damp. Dus dat klinkt ook wel logisch. Maar wat weten we nou precies over dat? Maar ik vind dat is natuurlijk precies wat jij nu zegt. Is de taal, is de zin van de tabaksindustrie. Dat is voor oude mannetjes die een pakje per dag roken. Zal het wellicht minder schadelijk zijn als je alleen nog maar elektronische sigaretten rookt. Ja. Wat helaas niet gebeurt, want de meeste, 70% van hun, die rookt het allebei. Binnen elektrisch en dan buiten het gewone werk. Dus je kunt makkelijker tussendoor eventjes even lurken. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Dus je hebt ook hogere doses nicotine. Dus het is een slecht stopmiddel. Maar daar zijn we niet op tegen. Als je dat wil proberen, prima. Mm-hmm. Maar je moet het niet zeggen. Want het gaat over kinderen van 8, 9 jaar, 10, 12, 13... die anders nooit waren gaan roken. Ja. Die waren enorm aan het dalen met het aantal kinderen dat rookt. En wat je dus nu ziet, is dat iedereen roept dan de tabaksindustrie na van het is veiliger. Ja, veiliger dan lucht. Dus het draagt bij aan het rooskleurige imago, aan het onschuldige imago. Ja, eigenlijk. Maar wat je doet is een heel groot experiment op heel veel kinderen. Miljoenen kinderen. Want weet je, pas na 30 jaar hoorden we van tabak dat het longkanker gaf in 1950. Ja. Dus daar gaat een hele tijd overheen. We weten dat er DNA-veranderingen zijn. We weten dat er chronische ontsteking in de longen ontstaat. We hebben PET-scans gezien. Dus we weten dat ratten die zwanger zijn, dat ze aangeboren afwijkingen bij hun nakomelingen krijgen als ze vapen. Dus ja, is dat bij zwangere vrouwen ook? Ik weet het niet. We gaan het allemaal nog zien. Dus ja, er zijn heel veel onzekerheden en gevaren. Ja. Hoe zit dat eigenlijk als je mee vapet? Want van mee roken weten we dat het heel schadelijk is. Ja. Hoe zit dat bij het vapen? Omdat we ook bij mee roken weet je natuurlijk dat er een aantal mensen met emfyseem en longkanker ontstaan na 30 jaar. En ook bij vapen zal dat in de toekomst pas blijken. Het zal wellicht minder zijn. Maar kan je er nu al iets over zeggen? De kans bij meeroken dat je daar longkanker van krijgt, dat moet absoluut minder zijn. Tegelijkertijd zijn mensen die last hebben van astma, luchtwegproblemen met zo'n wolk. Hè, sommigen hebben heel veel wolkjes bij zich. Die zullen zeker last krijgen van hyperreactiviteit en daarop wel een astma-aanval kunnen uitlokken. En zeker zijn al die bijmenging en die stofjes die daarbij vrijkomen, zijn prikkelend voor mensen met astma. Dus het is een soort fijnstof wat je inhaleert. En dus ook als meeroker. Maar ik denk dat het meeroken van gewone sigaretten in het binnenshuis, dat moet je echt eigenlijk niet meer doen. Ik heb ook een beetje de indruk dat doordat bijvoorbeeld in een restaurant of dat bij roken, dat je, nou ja, als je iemand ruikt dat hij aan het roken is, nou, dan ben je zo heel snel bij de ober. Maar met vapen dat het toch sneller oogluikend wordt toegestaan. Nou ja, het is wat je ziet is dat 20% van de kroegen wordt weer gerookt en gevaped. Dus er wordt veel meer gedoogd sowieso. Dat is echt veel. Ja, en op muziekfestivals hoor van heel veel mensen dat er inderdaad gedoogd wordt. Ja. Dat is dat het vapen brengt weer terug in de horeca. En dat is ook, daarom moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan handhaven. Op de verkoopleeftijd, op de online verkoopverbod en op de horeca, waar nu ook weer gerookt wordt en gevaped wordt. Nou, vertelde je ergens dat je zelf op je 12e met roken bent begonnen. Ja. Herken je jezelf ook een beetje in al die kids die nu van elkaar dit toffe vapen doorgespeeld krijgen? Kijk, wat ik vooral herken is dat je helemaal niks weet van verslaving. Je weet echt, het is nog nooit van gehoord toen. En dat ik binnen een paar dagen, ik was aan het roken gebracht door oudere jongens. Ik zat op kostschool en dat vond ik super spannend en interessant. Ik wou dat gewoon doen. Maar daarna had ik natuurlijk helemaal geen geld om een sigaret te kopen. Toen ben ik langs de deuren gegaan om geld op te halen voor een hockeyclub waar ik geen lid van was. Voor een zogenaamd lekkend dak. En van dat geld kocht ik sigaretten. Dus achteraf denk ik, je bent gaan stelen, dat is dus een teken van verslaving. Dus ja, dat ik op mijn 47e gerookt heb, dat wil wel zeggen hoe verslaafd ik was. Ja, want tegen die tijd wist je al lang van alle effecten ervan. Tegen de tijd dat je 47 was. Ja, ik wist dat al mijn patiënten bijna dood gingen daaraan. En ik heb heel veel slecht nieuwsgesprekken gehad. Maar het is niet zo dat ik dacht, dat ik krijg dat niet. Ik droomde heel vaak dat ik het wel kreeg, maar het was all in the game, weet je? En dus ik begrijp verslaafde kinderen en verslaafde mensen heel goed. Pas op het moment dat mijn dochter mij betrapte, toen wist ik, dit is echt heel slecht wat ik aan het doen ben. Zij was zo verdrietig dat ik mezelf dood wilde roken. Dat wou ik helemaal niet. En dan wil ik toch nog even naar het verhaal over dat vervangen. Hè? Want er is dus die recente Amerikaanse studie, die wijst er dan toch op. Nou, je ziet wel een soort van vervanging van het roken. Het klinkt ook wel logisch. Als je iets vies als roken kunt vervangen door iets schoners als vapen, dat klinkt toch als een no-brainer. Maar jij zegt, dat is nog maar afwachten. Ja, het is helemaal niet waar. Kijk, kinderen die roken niet. 69% gaat roken omdat ze gaan vapen. En je gaat al een beetje vanuit dat elk kind iets in zijn mond moet hebben. En ik heb daar een column over geschreven. Een kind begint met een speen. Ja. Daarna de chupa chups, de lollies. Nou, en dan op een 8e, 9e het proefveepje, dan de echte veep. En dan 16 jaar echt roken. Nou, en dan lekker op je 40ste COPD en op je 50ste zuurstofslangetje. Ja. Nou, weet je, altijd een staafje in je mond en uiteindelijk een zuurstofslangetje. Dat is, waarom moeten alle kinderen altijd iets in hun mond hebben? Dat is helemaal niet nodig. Dus vervangen, er is niks te vervangen bij kinderen van 10, 11 jaar. Dat is ook wat je ook wel noemde, dat inderdaad die overstap naar het roken. Dus je denkt, nou, waarom zou je dat doen? Het is gewoon toch meer voor kids, dat vapen, in de beeldvorming. In de beeldvorming lijkt dat zo te zijn. En omdat jonge kinderen daar heel makkelijk aan kunnen komen en het niet en het clandestien stiekem kunnen doen. En dat het heel goedkoop is. En dat je het overal, niemand controleert je leeftijd. En met sigaretten ligt dat net weer anders. Maar als je eenmaal 15, 16 bent, je wordt je mode bewust. En dan gaan meisjes gaan kijken naar andere rolmodellen van vroeger. De jaren 60 look, jaren 70 look. En daar past, ja, en dan wordt het een beetje, die kleintjes die vapen onder de dekens op schoolreisje. Hmm. Maar wij doen het echte werk. En heb je eigenlijk hoge verwachtingen van dat verbod op smaakjes wat eraan lijkt te komen? Ik weet niet of het uiteindelijk doorgaat. Het is weer uitgesteld, hè? Vanwege de lobby onder andere. Dat meer tijd nodig hebben. En, ja, maar als we ervan uitgaan dat dat wel door zou gaan, denk je dat het vapen gaat ontmoedigen? Belangrijk is dat VWS is ervan overtuigd dat het doorgaat. Ondanks dat er een rechtszaak loopt door Bridger Maker Tobacco, die zegt dat smaakjes echt heel goed zijn voor rokers die willen stoppen. Die willen echt van die tabaksmaak af. Wat een onzin. Maar waarom? Want er gaat een bepaling komen wat er wel in mag zitten. Dus niet meer wat er allemaal niet in mag zitten, want anders blijf je aan de gang. Dit zijn de 13 stoffen die mogen ze erin stoppen. De dragerstoffen, de nicotine, noem maar op. That's it. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook een markt die, omdat er online niet gehandhaafd wordt, dan kan je uit China nog steeds je vapes met smaakjes bestellen. Dus hoe gaat die parallele markt eruit zien als niemand handhaaft? De strikte handhaving, daar ga ik overal nu voor oproepen. En die prijs moet natuurlijk omhoog. Want kinderen kunnen dit zo makkelijk betalen. De demissionaire staatssecretaris heeft toen nog gezegd, dat duurt nog wel even wat langer. Hij is wel rond, maar het duurt nog wat langer. Nee, hij heeft dat gezegd. En toen is de Tweede Kamer gezegd, nee, daar kom je niet mee weg. En er is een meerderheid toen voor accijnzen vergelijkbaar met tabak gekomen. Maar toen heeft de minister van Financiën weer gezegd, dat is ingewikkeld, dat duurt weer een paar jaar. Er is ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor het vergunningstelsel. En ook dat vindt VWS ingewikkeld. Een vergunningstelsel, wat houdt dat in? Nou, dat je gewoon een vergunning krijgt om sigaretten en e-sigaretten te verkopen. Dat je dat niet meer op elke straat doet. Ja, jij mag morgen sigaretten en e-sigaretten gaan verkopen. Dat is niet van plan. Oncontroleerbaar hoeveelheid verkooppunten. Dus je moet ervoor zorgen dat er minder verkooppunten zijn. En verder, wat is er nog meer? Wat kan nog meer helpen? We zijn ook lespakketten nu, van artsen die daar maar zelf de klas in gaan. We hebben natuurlijk met Artsen aan Alarm hebben we prachtige campagnes gehad om meerdere keren al. Om met name ouders te wijzen, voer het gesprek. En hoe kan je het gesprek voeren? We doen ook mee aan online ouderavonden. Om te kijken, het gaat vooral hoe bespreek je drugs en alcohol en roken en vapen met je kind. Aandacht geven aan je kind. Hè? Dat er hele mooie ouders hebben heel veel invloed op hun kinderen. En in Nederland schijnt dat een van de beste relaties tussen ouders en kinderen te zijn. Dus praat met je kind, de timing is belangrijk. De lespakketten kan je aanvragen via vapen, jouw keuze. Dat is natuurlijk in een gat gevallen, in een gat gesprongen waarin duizenden scholen en leraren en ouders vroegen waar ze informatie te vinden. En Danielle Cohen, zij is patholoog-anatoom die van longkanker, die alleen maar longkanker onder haar microscoop ziet, die dacht, we moeten wat informatie gaan geven. Dus die heeft een prachtig lespakket gemaakt. En dat kan je gratis downloaden. Dat is al 4000 keer gedownload in 2 weken tijd. Ja, we moeten gewoon zorgen uiteindelijk dat de overheid en de autoriteit van handhaving, dat die nou eens een keer aan het werk gaan. En we gaan het in de gaten houden en hopen dat het heel graag veel uithaalt. Dankjewel. Dat was Wanda de Kanter, longarts en tegenwoordig fulltime activist en lobbyist tegen het roken. Onder meer als voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd. Ja, dat was de podcast Kennis & Co. Gepresenteerd door Job de Vriezen met wetenschapsredacteur Bouwen van Straat als co-host. Wil je meer wetenschapsnieuws als eerste horen? Volg de podcast Kennis & Co. dan in je favoriete podcast-app. En dan hoor je nu mijn collega Ruben Roze Jacobsen in gesprek met de volgende wetenschapper Ellen van der Werf. Wetenschap is overal. Het was afgelopen weekend Black Friday, een ondertussen gevestigde traditie in Nederland. De perfecte kans om met korting je Sinterklaas en kerstcadeautjes te kopen. Ongeveer elke winkel of webshop doet tegenwoordig wel mee. En de koopjes zijn vrijwel onmogelijk om te weerstaan. Maar er zit ook een keerzijde aan dit koopjesfestijn. We kopen meer dan we nodig hebben. En we kunnen tegenwoordig niet meer wegkijken van de impact op de planeet. Niet voor niets dus dat de RLI, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, exact op Black Friday hun nieuwe advies uitbracht, waarin ze een oproep doen tegen die wegwerpmaatschappij. Hoe hardnekkig is dit probleem en wat is de rol van de consument hierin? Daarover spreek ik met Ellen van der Werf, universitair hoofddocent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen Ellen. Goedemorgen, fijn dat jij weer bij ons aan de lijn hangt. Eerder dit jaar kregen we van jou de wetenschap te horen achter het statiegeld op blikjes. Deze keer over een ander duurzaam, of eigenlijk niet zo duurzaam thema, de wegwerpmaatschappij. Mm-hmm. Want de belichaming, zoals ik al zei, daarvan was toch wel afgelopen weekend, hè, Black Friday. Wat volgens mij ondertussen al lang geen dag meer is. We hebben nu ook Cyber Monday. Ik zie zelfs ook mails langskomen gewoon die noemen het Black Week, volgens mij. Eén groot koopjesfestijn. Niet heel duurzaam, wel verleidelijk. Dus ik ben allereerst eigenlijk wel benieuwd. Ben jij bezweken onder de Black Friday deals? Nou, ik kan gelukkig zeggen nee, dit keer niet inderdaad. Ik heb geen koopjes gedaan. Maar ik moet wel nog mijn Sinterklaas inkopen gaan doen. Ja, maar dan zonder kortingen. Dus misschien dat je precies, ja, dus of het heel slim is. Ja, dat is het ding. Ik heb er wel aan toegegeven. Maar ik denk ook eerlijk gezegd niet dat het altijd verkeerd is om mee te doen met Black Friday. Het zijn dingen die ik sowieso nodig had. Ik denk dat andere mensen het ook zo aanpakken. Maar ja, tegelijkertijd zullen er vast ook mensen zijn die gewoon denken, ik ga gewoon allerlei dingen kopen omdat er korting op zit. En dat kan natuurlijk verleidelijk zijn als je dan denkt, oh, ik ga nu iets kopen omdat het in de aanbieding is. En je ziet allerlei andere aanbiedingen ook in die winkel of in die webshop, dat je denkt, oh, dan kan ik dat ook nog wel kopen. Dus dan wordt het voor het milieu natuurlijk problematischer als je veel onnodige producten dan gaat kopen. Ja, dat is ongetwijfeld wel een beetje de uitkomst van zo'n Black Friday, denk ik. Toch ook weer die extra dingen die toch niet nodig waren. Het was dus ook allesbehalve toevallig dat de RLI uitgerekend vorige vrijdag hun pleidooi uitbracht. Kun jij misschien kort toelichten wat de inhoud van dat pleidooi was, waar dat uit bestond? Ja, nou, ze zeggen dus ook eigenlijk, ja, die wegwerpmaatschappij, dat we daar actie tegen moeten ondernemen. Dat ze ook zeggen, ja, we hebben producenten, we hebben de overheid nodig om dit tegen te gaan. En daar komen zij met een aantal suggesties om ervoor te zorgen dat mensen minder inderdaad geneigd zijn om al die producten maar met dit soort initiatieven te gaan kopen. Dus het is eigenlijk een oproep van hun aan de overheid om echt maatregelen te nemen hiertegen. Ja, echt een oproep aan de overheid. We hebben het eigenlijk met Black Friday vooral over de consument. Het is uiteindelijk de burger die meedoet aan die wegwerpmaatschappij. De RLI zegt, de overheid moet zich hiermee bezighouden, moet zich hier bewust van zijn. Is de burger, de consument, zich genoeg bewust van dit probleem van de wegwerpmaatschappij, zou je denken? Nou, dat is wel interessant wat je daarin ziet. We hebben bijvoorbeeld zelf ook samen met een PhD-student, Julia Koch, daar onderzoek naar gedaan. Naar verschillende duurzame gedragingen. En dan zie je bijvoorbeeld als het gaat om dit soort gedragingen, dus bijvoorbeeld producten kopen die langer meegaan, of producten van gerecyclede materialen kopen of minder kopen, dan zie je dat eigenlijk best wel veel mensen zeggen, nou, dat wil ik wel doen, maar ik doe het op dit moment nog niet. Dus dat is natuurlijk interessant. Dus eigenlijk doen ze meer mee aan die zogenaamde wegwerpmaatschappij dan ze zouden willen. Dus dan is natuurlijk een belangrijke vraag, hoe komt dat? En voor een deel is dat ook, ja, mensen willen het dus wel, maar het is blijkbaar moeilijk. Het is gewoon moeilijk om producten te kopen die wel heel lang meegaan of die zo gemaakt zijn dat je het wel kan repareren of herstellen. Dus ja, er ligt wel een verantwoordelijkheid bij de consument, maar die wordt het ook niet altijd even makkelijk gemaakt. En daar kan natuurlijk de overheid of kunnen bedrijven weer een rol spelen. Nee, dat is een belangrijk punt, lijkt mij. Want het is natuurlijk, de bedrijven hebben er baat bij als mensen dingen blijven kopen die ze aanlokkelijk vinden. En dat doen ze vaak door de prijs laag te houden. De kwaliteit, denk ik, toch? Ja, klopt. En ik neem aan dat het advies ging, je noemde een aantal maatregelen, zei dus toch, die de overheid zou kunnen nemen om dat te verminderen. Ja, een van de maatregelen die er ook aan zit te komen is dat de overheid strenge regels wil voor ook producenten. Dat ze zo produceren dat producten ook meer hersteld kunnen worden, gerepareerd kunnen worden of beter gerecycled worden. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling. Dat je zegt van ja, producenten moeten hier verantwoordelijkheid nemen en het moet dus gewoon minder makkelijk worden voor mensen om die spullen te kopen. Of überhaupt beschikbaar om de duurzamere variant te kopen die je dan bijvoorbeeld kan repareren. Dus dat is een van de maatregelen die zij voorstellen en die het natuurlijk kan helpen om mensen om dan dus in lijn meer te handelen met wat ze eigenlijk belangrijk vinden. Ja, want het is te vaak te verleidelijk om deze keuzes te maken. Mm-hmm. Is dat iets wat je met meer bewustzijn zou kunnen verhelpen? Of moet je echt kijken naar die ingrepen van de overheid om gewoon het bewijzen van moeilijker te maken voor bedrijven om dit soort wegwerpproducten eigenlijk aan te bieden? Of zeg maar, is het ooit mogelijk voor de consument om puur uit principe dit niet meer te doen? Of moet je echt kijken naar de weg van de minste weerstand? Nou, ik denk dat allebei nodig is. Want aan de ene kant zien we dus mensen zijn niet zo blij met de wegwerpmaatschappij. Ze willen ook graag duurzamere producten kopen. Dus het is belangrijk dat dat ook meer uitgedragen wordt. Want het is blijkbaar, mensen vinden dit belangrijk. Dus als je dat deelt met anderen, als je dat vertelt aan anderen. Dus bijvoorbeeld als je zegt, nou, ik doe niet mee aan de Black Friday. Dan kan dat een norm in gang stellen. Van, oh ja, dit is eigenlijk niet zo normaal. Er zijn meer mensen die dit niet willen. Daarvoor is het dus belangrijk dat mensen het delen met anderen. Tegelijkertijd heeft ook bijvoorbeeld de overheid daar een hele belangrijke rol. Dat hebben we ook in ons onderzoek gevonden, dat als de overheid bijvoorbeeld maatregelen implementeert. We hadden bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de subsidie voor elektrische auto's. Dat je met zo'n maatregel laat de overheid zien, dit is een belangrijke gedraging. We gaan steeds meer elektrisch rijden. We gaan deze kant op. Dus dit wordt veel meer de norm. Dat inderdaad, dat mensen dan denken, oh, inderdaad, dit is een belangrijke gedraging. Ik ga dan ook eerder in de toekomst elektrisch rijden. Dus dat zou natuurlijk ook op dit gebied kunnen. Als de overheid zo'n maatregel implementeert van, nou, producenten moeten duurzamer produceren, moeten zorgen dat dingen gerepareerd kunnen worden. En dat ze dat, want dat gaan ze in principe doen, maar als ze daar dan ook duidelijk over communiceren, dan kun je ook als overheid zo'n signaal afgeven en kan dat bijdragen dat die norm sterker wordt en dat mensen daar ook in meegaan. Dus dat die norm dan verandert. Ja, dat je en eigenlijk tegelijkertijd is het. Sorry, ga door. Oh ja, en dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Je zag ook met afgelopen Black Friday dat inderdaad een aantal bedrijven zeiden van, nou, wij doen hier niet aan mee. Dit is zo gefocust op consumeren. We gaan gewoon dicht met Black Friday. Wij doen Green Friday. Dat geeft natuurlijk ook een signaal af van, oh, er zijn zelfs bedrijven ook die dit niet oké vinden. Dus zo kun je vanuit alle partijen, de overheid, bedrijven, maar ook dus de gewone burgers een signaal afgeven van, hey, dit willen we helemaal niet. We moeten juist minder consumeren. Ja, dus wat jij zegt is, als overheid implementeer je maatregelen, maar dat is ook een vorm van communicatie. Daarmee laat je zien wat het nieuwe normaal zou moeten zijn eigenlijk. Precies, je geeft een signaal af van, hey, we willen deze kant op. We willen niet meer dat we inderdaad een bank of wat dan ook kopen die maar een paar jaar meegaat of een paar maanden meegaat. Ja, en je noemde ook al van mensen die niet meer meedoen met Black Friday. Dat is misschien ook al een beweging naar een soort nieuw normaal. Hoewel de Black Friday volgens mij niet zo heel erg lang bestaat in Nederland. Maar je ziet nu al tegenbewegingen, denk ik. Hè? Green Friday heb ik wel eens zien langskomen. Ja, precies. Je zag dat een aantal winkels dat ze inderdaad zeiden van, nou, we gaan gewoon zelfs dicht op Black Friday. Wij doen Green Friday. We willen het niet stimuleren dat mensen maar meer kopen. Wat natuurlijk een hele interessante ontwikkeling is. Want dat, nou ja, dat strookt niet helemaal met het businessmodel, zou je zeggen, van de meeste winkels. Nee. Dus dat is wel een interessant signaal. Dat kan dus ook duidelijk dat mensen erover na gaan denken. En, oh, inderdaad, ik vind het eigenlijk ook niet normaal. Dus dat mensen daar dan iets bewuster over na gaan denken. En dat die norm, dat je niet die wegwerpmaatschappij wilt, dat het steeds normaler wordt. Ja, alleen kan ik me wel voorstellen dat om de grote bedrijven mee te krijgen, ja, dat ga je niet doen met alleen maar ideologie, lijkt mij. Daar moet de overheid wel echt ingrijpen, toch? Ja, ik denk dat de overheid heeft dus en een belangrijke rol om het dus gewoon moeilijker te maken. Dus dat je zegt van, ja, we willen niet meer dat zoveel wegwerpproducten eigenlijk beschikbaar zijn. Dus zorg dat ze kunnen worden gerepareerd of wat dan ook. Maar ook inderdaad, als zij dan zo'n maatregel implementeren, dat ze dat ook duidelijk communiceren. Van, luister, wij hebben deze maatregel omdat we ook vinden dat het is niet goed voor het milieu. We moeten deze kant op. Dus daar heb je als overheid, die kunnen dan die grote bedrijven meekrijgen of de grotere massa eigenlijk misschien in beweging zetten. Tegelijkertijd, we hebben het nu over wat de overheid kan communiceren naar burgers. Maar burgers helpen, kunnen ook elkaar heel erg beïnvloeden. Hè? En ook bedrijven. Je noemde net al bedrijven met die Green Friday. Sommigen gaan gewoon dicht, toch? Als signaal. Dat is helemaal niet in hun voordeel. Maar ze willen daar gewoon iets mee uitstralen. Dus tegelijkertijd is er ook iets gaande, zeg maar, tussen de mensen zelf, toch? En dan, ik denk dat Green Friday is dan ook een soort, om een naam eraan te geven. Een soort label of zo. Helpt dat heel erg? Ja, dat kan natuurlijk dat het makkelijker wordt. Dat je misschien ook op sociale media dat mensen dan makkelijker daarbij aanhaken. Want in principe inderdaad, als jij gewoon voor jezelf zegt van nou, ik vind het, ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met Black Friday. Het is voor mij veel te veel gericht op meer consumeren. Dus ik blijf gewoon thuis. Ja, dan ziet niemand dat. Dan weet niemand dat. Dus als je moet het dan wel inderdaad delen met je vrienden of op social media of wat ook, dat je het uitdraagt. En dan kan het inderdaad, heb je kans dat het meer zo'n norm wordt, dat andere mensen dat zien en denken, oh ja, inderdaad, dat vind ik eigenlijk ook. En dat op die manier die norm versterkt wordt. Dus dat is eigenlijk ook de rol, zeg maar, van de burgers dan meer, dat je het ook uitdraagt als je het er niet mee eens bent. Ja, en dit begint nu een beetje op te komen. Deze tegenbeweging ook. En die oproep is best wel een groot signaal, denk ik. Waar zie jij het heen gaan? We hebben het over een nieuw normaal. Dat moet worden geschept. Als we nu 5 jaar vooruit kijken. Denk jij dat dan Black Friday al iets van de verleden tijd is? Of gaat het toch trager, denk je? Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Want we zien dus wel dat als je mensen puur vraagt wat ze vinden, dan zie je eigenlijk al dat de meeste mensen zeggen, ja, dat willen we niet. Maar ze doen het nog niet. Dus ik denk dat we eigenlijk alle partijen nodig hebben. De overheid, de bedrijven en de burgers. Dat iedereen moet uitdragen. Dat mensen naar elkaar moeten uitdragen van, nee, ik vind het eigenlijk ook niet oké. Maar dat de overheid ook strenge maatregelen moet nemen, wat ze dus ook deels van plan zijn, en dat daar dan ook over communiceren. Wil je dan echt zo'n norm veranderen? En ik denk als niet dat vanuit alle partijen komt, dan wordt het misschien toch moeilijk om die norm echt te gaan veranderen. Dus ik denk dat het heel erg afhangt ook van de maatregelen die de overheid daarin neemt, welke kant het op kan gaan de komende jaren. Ja, maar er worden nu al stappen gezet, hè? Ja. Ja, zeker. En dan is het dus ook belangrijk niet alleen maar dat te doen, maar dat ook daar ook over te communiceren, dat te delen met de Nederlanders, zeg maar, wat er dan precies gebeurt en waarom. Dat wij toen ook over hadden met de statiegeld op blikjes. Als die maatregel implementeert zonder dat je duidelijk maakt aan je burgers dat ze hun blikjes moeten recyclen, dan heb je er niks aan. Dus je moet er ook duidelijk over zijn als overheid. Ja, precies. En dan kun je dus zien dat, nou ja, dat zien we ook natuurlijk met recycling. Dat vinden we nu allemaal zo normaal. Dat doe je gewoon. Daar denk je eigenlijk niet eens meer echt over na. Dus dat zou ook die kant op kunnen gaan. Ik heb toch nog een vraag over een bepaalde bevolkingsgroep. In hun rapport heeft de RLI het over fast fashion. Ook fast furniture. Gewoon, weet je, meubels van bijvoorbeeld IKEA of iets dergelijks die niet lang meegaan. Niet iedereen koopt dat omdat ze graag zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk willen. Sommige mensen zijn gewoon genoodzaakt omdat ze een kleine beurs hebben. Zie je bij die groep ook dat bewustzijn over duurzaamheid, of is dat voor hen niet aan de orde? Nou, daar zie je ook dat bewustzijn over duurzaamheid. Maar voor hun is het misschien moeilijker om in lijn te handelen met wat ze belangrijk vinden. Dus ook zij willen misschien wel meer duurzame producten kopen. Maar ja, als jij maar 100 euro hebt en dan kun je alleen een bank kopen die over 2 jaar weer uit elkaar valt. Ja, dan is dat nou eenmaal wat je moet kopen. Dus het is, daar is ook een hele belangrijke rol van, maak het makkelijker, zorg dat die producten beschikbaar zijn en zorg dat ook het repareren van producten dat makkelijker wordt. Dat kun je natuurlijk ook heel erg faciliteren. Het lange termijn denken voor je eigen producten die je nodig hebt. Ja. Hey, tot slot, we zitten natuurlijk in een periode waar consumerisme eigenlijk groter dan ooit is nu in het jaar. Halloween, Sinterklaas, kerst, worden cadeautjes, versieringen gekocht. Heb jij misschien voor de luisteraar nog een tip voor een duurzame feestdagen? Ja, nou, toevallig volgende week gaan we met de groep hier op werk gaan we Sinterklaas vieren. En toen opperde iemand van, nou, misschien moeten we geen nieuwe spullen kopen voor elkaar. Of dat zo min mogelijk proberen te doen. Maar gewoon kijken wat je nog in huis hebt of iets duurzaams kopen. Dus dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld van, als iemand dat dan oppert, dan draag je dus uit van, hey, zullen wij ook proberen om gewoon wat duurzamer te worden? Dus dat zijn, dat zou je ook kunnen doen. Niet per se iets nieuws kopen, maar of iets kopen waar iemand echt wat aan heeft, of iets wat je zelf misschien nog over hebt. Ja, Het nieuwe normaal misschien. Wie weet dat we over pakjesavond bestaat uit dingen uit de tweedehandswinkel, uit de kringloopwinkel. Wie weet. Ja. Het zou heel mooi zijn. Nou, dankjewel. En dan laten we hopen dat Green Friday en duurzame Sinterklaasvieringen het nieuwe normaal worden. Ik wens je nog een fijne dag vandaag. Dankjewel, hetzelfde. Ja, dankjewel. Dat was Ellen van der Werf, universitair hoofddocent omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, en die wegwerpmaatschappij staat natuurlijk ook centraal in de nieuwste serie van onze podcast Focus. Eerder in deze uitzending hoorde je al de laatste aflevering van die serie. Maar je kunt natuurlijk de hele serie terugluisteren via je favoriete podcastplatform. En we hebben natuurlijk net ook een televisieaflevering uitgebracht van Focus met Petra Grijze over fast fashion. Dus bij ons kun je alles leren over fast fashion. Hoe het komt dat we zo verslaafd zijn geraakt aan goedkope kleding van lage kwaliteit. En natuurlijk wat voor oplossingen er zijn en hoe de wetenschap daarbij kan helpen. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via het X-account, voormalig Twitter, van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Bastiaan Rijvenstein. Hij is universitair docent economie bij de Erasmus School of Economics en doet onderzoek naar kansengelijkheid en sociale verzekeringen. Goedemorgen, Bastiaan. Goedemorgen. Hey, leuk dat je bij ons aan de lijn hangt deze vroege ochtend. Ik heb een kijkje genomen. Je bent druk aan het plaatsen op het X-account. Krijg je ook veel reacties op jouw posts? Ja, zeker. Mensen vertellen vanuit hun eigen ervaringen over de thema's waar ik onderzoek naar doe. Dat vind ik echt leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel een unieke kans is om een keer contact te hebben met de mensen waar je onderzoek naar doet. Klopt dat een beetje? Ja, dat gebeurt wel vaker. Ik heb toen ik een keer onderzoek deed naar effecten van arbeidsomstandigheden op gezondheid, kreeg ik 2 volle pagina's handgeschreven tekst. Die was ondertekend door de bouwvakkers. Alle bouwvakkers? Ik weet niet wie het waren, maar het waren in ieder geval bouwvakkers die mij vertelden hoe zij erover dachten. En ja, dat vind ik erg leuk om te lezen en te horen. Ja, het is echt waardevol, lijkt me toch? En interessant. Zeker. Ja, we zitten in onze ivoren toren als wetenschappers, hoewel we het niet willen. Daarom is het heel goed om die verbinding te zoeken met waar het echt om gaat. Ja, het is natuurlijk een thema wat bij eigenlijk iedereen wel aanspreekt. Iedereen is onderdeel van dan wel kansengelijkheid, dan wel kansenongelijkheid. Maar voor sommigen is het relevanter dan anderen, kan ik me voorstellen. Maar dat is waar jij met je onderzoek naar kijkt. Kansengelijkheid, laten we beginnen met die term. Wat bedoelen we daarmee? Ja, het verschilt eraan. Hè? Iedereen kan daar zijn eigen betekenis aan geven. Maar een betekenis die ik wel duidelijk vond, was dat 2 schrijvers, Reumer en Tranooi, dat zijn de wetenschappers, die ik citeren, die hadden een definitie van kansengelijkheid. Dat het goed met je gaat, je uitkomsten, vooral afhangen van dat waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Dus van je eigen keuzes. En niet van dingen waar je niks aan kunt doen. De omstandigheden waarin je opgroeit, andere dingen die je gezondheid beïnvloeden bijvoorbeeld. Dat betekent dat in een kansengelijke samenleving er beleid moet zijn om mensen die pech hebben met dingen waar ze niks aan kunnen doen, dat die gecompenseerd moeten worden door beleid. En ik neem aan, kansenongelijkheid is gewoon wanneer dit niet gebeurt. Wanneer het niet gelijk is. Ja, precies. Precies. Ja. En waarom is het een thema dat jou als onderzoeker interesseerde? Waarom ben je daarmee bezig gaan houden? Ja, ik heb politicologie gestudeerd en me toen wat meer op kwantitatief onderzoek gaan richten om met data en cijfers in de weer te gaan, maar wel maatschappelijke thema's te onderzoeken. En het klopt dat jij zit om je heen en je vraagt je af hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen een goede start van het leven krijgen, waarna ze het wel zelf kunnen doen. En hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen die dat niet hebben steuntje in de rug krijgen? Dat zijn eigenlijk vragen die ik me stel. En dat is natuurlijk normatief interessant, maar daar kun je, je kunt van alles vinden over wat je eerlijk vindt. En daar verschillen mensen van mening. Maar het is ook in sommige gevallen efficiënt. Misschien zijn er wel mensen met heel veel talent die in omstandigheden opgroeien waar ze dat talent niet helemaal kunnen ontplooien. En daar hebben we uiteindelijk heeft de hele samenleving daar heeft er baat bij als zij wel hun talent kunnen aanwenden voor Uiteindelijk door bijvoorbeeld een bedrijf op te starten of een uitvinding te doen. Een gelijke samenleving is uiteindelijk beter voor iedereen. Ja, dat is dat argument. Hè? En daar kun je ook een mening over verschillen. Nou noemde ik net twee voorbeelden. Je kunt natuurlijk op allerlei manieren vrijwilligerswerk of gewoon je werk doen. Je kunt op allerlei manieren bijdragen aan de samenleving. Maar het is handig als mensen niet te veel ingeperkt worden om zich te ontplooien. Nee, en daar hoop jij met je onderzoek wat aan bij te dragen. Wat is de vraag die centraal staat bij jouw onderzoek? Ja, eigenlijk twee delen. We gaan eerst beschrijven en dan begrijpen wat ze eraan kunnen doen. Dus eerst vragen we ons af hoe, wanneer en waar ontstaat die kansenkloof. Dus ontstaat die pas als mensen een baan gaan zoeken en misschien niet het netwerk hebben om een goede baan te vinden. Dus ontstaat het pas als mensen in de 20 zijn? Of is dat iets wat al op school ontstaat? Of zelfs nog eerder bij de bevalling? Of zelfs nog eerder tijdens de zwangerschap? Ja, dan moet je dan opdelen in factoren. Hè? Je noemde net al van dingen die je wel en niet eigenlijk zelf in de hand hebt. Wat zijn de factoren waar jullie naar kijken? Ja, een hele hoop. Dus we kijken eerst waar groeien kinderen op? Wat verdienen hun ouders? Hebben ze een migratieachtergrond? Welk geslacht hebben ze? Hoeveel ouders zijn er in het gezin? En dat zijn omstandigheden en die verbinden we dan aan hoe het met die mensen gaat. Qua gezondheid, qua onderwijs, op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. En dat proberen we dan in beeld te brengen. En we hebben twee websites gemaakt, kansenkaart.nl. Daar kun je zien hoe dat ruimtelijk verdeeld is. Dus hoe dat verschilt tussen gemeenten en tussen wijken. En kansenkloof.nl. En daarmee kun je wat dieper de cijfers induiken. En daar hebben we superveel interessante informatie neergezet. En we hopen op een manier die mensen zelf snappen. Zodat als je een keer wat afvraagt, naar die websites kunt gaan om te kijken hoe het met kansengelijkheid in Nederland gesteld is. Nou, dat is allemaal beschrijvend. En daar zijn we... Sorry, ga door. ik wilde nog even benoemen dat we dus de afgelopen jaren vooral hebben beschreven hoe dat is ontstaan en hoe dat zit met kansengelijkheid in Nederland. Met de voldaten van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. De komende jaren gaan we ons ook meer richten op wat kun je nou doen? Wat werkt en voor wie om kinderen een goede start te geven? Ja, ik zit nu naar die website te kijken. Ongelijkheid in cijfers, klopt dat? Ja, dat is de tweede website. Daar kom je als je naar kansenkloof.nl gaat. Ja, dan kom je daaruit. En kansenkaart. Nou, voordat we daar wat induiken, ben ik toch benieuwd. Want je noemt een heleboel factoren. Dat is een heleboel informatie. En een heleboel mensen. Want ik neem aan dat je ongeveer in heel Nederland kijkt. Waar, zeg maar, daar heb je heel veel data voor nodig, toch? Waar houden dat allemaal vandaan? Ja, dus de overheid met name, maar ook zorgverzekeraars, die houden wat gegevens bij. Maar die informatie ligt natuurlijk op allerlei verschillende plekken. En wat heel mooi is in Nederland en een aantal Noord-Europese landen, is dat onder heel strenge voorwaarden wetenschappers onderzoek kunnen doen in het algemeen belang. Op basis van gepseudonymiseerde data, waarbij je dus niet meer de resultaten die ik laat zien, zijn niet meer terug te leiden naar individuen of naar kleine groepen mensen. En die berekeningen die ik doe, die doe ik niet op mijn eigen computer, maar op een beveiligde computer van het CBS. Waar ik inbel. En ik kan alleen maar laten zien op die websites wat voldoet aan eisen om te zorgen dat geen mensen of kleine groepen hun privacy wordt onthuld. Ja, want ik hoor luisteraars al denken van, hey, wacht eens even, zit ik daartussen? Is die kans aanwezig? Kijk je naar ongeveer alle Nederlanders of wat moet ik me voorstellen? We kijken naar alle Nederlanders. Ja, dus er is een kans dat een luisteraar is meegenomen in die dataset. Maar die hoeft zich dus geen zorgen te maken. Je hebt geen idee wie dat is. Dat is allemaal geanonimiseerd, gepseudonymiseerd, zeg jij. Ja. Sterker nog, alle luisteraars van de leeftijden waar we naar kijken zitten in de data. En wij halen er dan een paar samenvattende cijfers uit die gemiddelde tonen bijvoorbeeld. Het zijn enorme aantallen, toch? Want als je iedereen kunt meenemen zo ongeveer. Ja. Van iedereen is informatie te vinden dan in Nederland. Ja, dus we kijken naar de mensen die de afgelopen jaren 35 zijn geworden. Volgens mij zit ik er zelf ook in. Ik ben inmiddels ietsje ouder. En dat zijn 1 miljoen dertigers. En dat is alleen dus onder de 35? Of mensen binnen Die zijn de afgelopen jaren 35 geworden. Juist. Ja, 35 zijn ze geworden. Ja. Dus dat is een heleboel. Daar kun je dus ook hele sterke conclusies uit trekken, kan ik me voorstellen. Ja, hoewel je wel een beetje moet uitkijken. Dus wat we laten zien nu op die twee websites is allemaal beschrijvend. Ja. He, dus je ziet dat mensen met een laag inkomen, dat kinderen die ouders hebben met een laag inkomen, veel minder vaak hoog scoren op de eindtoets in groep 8 dan mensen met een hoog inkomen. Dan kinderen die opgroeien in gezinnen met een hoog inkomen. Ja. Maar dat betekent niet dat als we die lage inkomens een zak geld geven, dat dan automatisch die kinderen even goed gaan scoren op die eindtoets. Want er zijn natuurlijk allemaal andere kenmerken van die ouders en die gezinnen die er ook voor zorgen dat het op die eindtoets lastiger is om goed te scoren. En dat geld gaat dat niet oplossen. Dus we moeten heel voorzichtig zijn bij die beschrijvende statistieken van met het trekken van causale conclusies. Precies, het is een typisch correlatie-causatie-probleem. Iedereen weet dat wel. Ja. Ja. Iedereen weet dat wel, maar toch maak je snel weer die fout. Dus je moet er wel echt goed op letten. Ja, wat kunnen we er dan wel mee? Waarom laten we het dan wel zien? Als je beleid hebt, of je doet iets als school, of je doet iets als bibliotheek, of als bedrijf, of als overheid, dan wil je graag weten waar problemen zich voordoen. Hè? Waar scoren kinderen laag op de leestoets? Bijvoorbeeld het leesonderdeel van die eindtoets. En wij laten zien precies bij welke groep dat soort achterstanden vaker voorkomen. Dus eigenlijk, ja, je hebt een brandweerauto, je wil weten waar de brand is. Bij wijze van spreken een brandweerauto om die kansongelijkheid te blussen, of mensen om problemen uit te doven. Dan kun je op onze websites kijken om te zien waar je die brandweerauto naartoe moet rijden. Waar is u brand? Dat is het beschrijvende. Aangeven waar de problemen zitten. Het soort van verklarende lijkt me een stuk moeilijker. Ja, dat klopt. Maar dat is wel. We hebben er toch wel kansen. Zo zijn er 15 en 20 jaar geleden experimenten gedaan door andere onderzoekers met twee interventies die zich richten op gezinnen. Die een eerste kind verwachten of net hebben gekregen. En die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En toen hebben ze een groep gezinnen gepakt die dat wel konden. En toen hebben ze willekeurig, dus laten we zeggen met een dobbelsteen, bepaald wie die hulp dan zou krijgen en wie niet. Dus als het nu 20 jaar later of 15 jaar later met die groep die hulp wel kreeg, die bezoeken van verpleegkundigen die speciaal waren opgeleid om die ouders en kinderen te helpen. Als je dan ziet dat die groep in bepaalde opzichten beter heeft dan die andere groep, dan moet dat wel komen doordat ze die hulp hebben gekregen. Weten we dus wat de effectiviteit is van die hulp en of we het vaker moeten inzetten. Je gaat eigenlijk dan door middel van experimenten ga je kijken wat wel en niet zou kunnen helpen. Een beetje aan die knoppen draaien. Precies, en dat kunnen echte experimenten zijn, want dat klopt wat ik net beschreef is een experiment. Het is precies zo opgezet. Maar wat nu steeds populairder wordt, is ook om natuurlijke experimenten te vinden. Toevallige regels, bijvoorbeeld een grens tussen twee wijken, waarbij de ene kant van de straat wel bepaalde hulp krijgt en de andere niet. Omdat ze daarvoor in aanmerking komen. En dan heb je een natuurlijk experiment. Iets wat niet bedacht is als experiment, maar wat je wel kunt gebruiken om de effectiviteit van bepaald beleid te meten. Juist. Je noemt allemaal factoren. Je zegt net, laag inkomen heeft vaak te maken met lage scores op CITO-toets. Betekent niet dat het een door het ander komt. Het lijkt mij ook allemaal dingen die met elkaar verbonden zijn. Klopt dat? Een soort van heel complex web van factoren. Ja, maar wat nu waar ik eigenlijk voor opgeleid ben en wat veel van mijn collega's doen, is één dingetje pakken en dan kijken van hoe kunnen we dat nou. Hoe kunnen we dat dan veranderen? Dus er zijn mensen die bijvoorbeeld onderzoek doen naar de voorschoolse educatie. Dat is voor de basisschool, dus voor leeftijd 4, tussen 2 en 4, 2,5 en 4, kunnen kinderen naar voorschoolse educatie. Daar zitten ze dan en krijgen ze op een goede manier begeleiding. En dan wil je echt weten van, is dat nou iets wat helpt op allerlei vlakken, hè? Dus vinden mensen het fijn? Hebben ze er wat aan? Worden ze er gelukkiger van? Dat zou je eigenlijk allemaal willen weten. Kunnen ze er beter door lezen later? Dus dan pak je echt één heel concreet ding, die voorschoolse educatie, en ga je meten of het werkt. En dus je probeert het helemaal uit te rafelen. Ja, ja. ik hoor natuurlijk ook factoren. Ik hoor dingen die me niet heel erg verbazen. Hè? Dat je, als je uit een lager inkomen komt, dat je dan minder goed doet in onderwijs. En dat slechte gezondheid ook hoort bij laag inkomen. Zijn er nog dingen die jou hebben verrast eigenlijk in wat jullie hebben gevonden? Ja, dat is wel bijzonder. Want dat is natuurlijk, als ik mensen vertel wat ik vind, dan zeggen mensen, ja, dat wist ik eigenlijk al. Maar als ik mensen vraag, hoe denk je dat het zit en hoe groot zijn die verschillen nou precies, voordat ze de resultaten hebben gezien, dan komen ze toch allemaal weer met een ander antwoord. Ja. Dus hoewel we allemaal wel een beetje dezelfde richting op dachten, ja, als je dan oneens bent met iemand die iets anders dacht, dan had je de feiten niet om te weten hoe het nou werkelijk zat. Nee, dus we proberen die feiten te leveren, zodat we volgens met z'n allen, en ook in de politiek, maar ook in de samenleving, het in ieder geval over de feiten kunnen hebben en vervolgens kunnen bepalen wat we vinden dat er moet gebeuren. Dat je dus met de juiste feiten. Het is vaak niet verbazend, komt overeen met wat je al dacht. Ja. Ja. En waar is denk je het meeste winst te behalen? Nou, wat nu veel wetenschappers zeggen, dat is wel, de laatste 20 jaar wordt er wel zo over gedacht door veel mensen, is dat die vroege jeugd heel veel uitmaakt. Als je een plaatje van een rangeerterrein van een trein voorstelt, je begint met één spoor en die vertakt zich met allemaal wissels en je kunt alle kanten op. Dan is het idee dat heel vroeg, die wissels die heel vroeg in het leven zijn, dat die heel bepalend zijn voor waar je uiteindelijk uitkomt. En dat je dan nog met vrij weinig moeite mensen op het goede spoor kunt zetten. Dat het later veel moeilijker is. Ja, ja, letterlijk en figuurlijk op het goede spoor. Nou, dat is een hele mooie gedachte, ja, om mee af te sluiten. Dus luisteraars die het interessant vinden, kunnen sowieso natuurlijk naar het X-account van NL Universiteiten. Het is @ NL_wetenschap. Als ze dus je resultaten willen zien, dan kunnen ze dus naar kansenkloof.nl. Zeg je dat goed? Ja. En kansenkaart.nl. Dat klopt. Oké, nou, gaan we vooral een kijkje nemen, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor dit interessante gesprek, Bastiaan. Ik hoop dat je onderzoek ertoe leidt tot een gelijker Nederland. Dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Dankjewel. Dat was Bastiaan Ravenstein, universitair docent economie bij de Erasmus School of Economics. En deze week de wetenschapper achter het X-account @NLWetenschap. En dat was mijn collega Ruben Roze Jacobsen. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer. Dan duiken we met Eline de Jong de filosofie en ethiek rondom AI en kwantumtechnologie in. Een boel moeilijke woorden, maar we gaan er een heerlijk lekker begrijpelijke uitzending van maken. Morgen nacht hoor je Omroep Zwart. Die gaan in gesprek met Nathalie Klingen van SOS Dogs over zwerfhonden in Europa. Zeker luisteren dus. En zometeen hier op NPO Radio 1... het programma Vroeg met Miro Wilaert. Zij gaat in gesprek met Jeroen Kraan, klimaatverslaggever van nu.nl, over de klimaattop in Dubai. Heb je daar vragen over? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur, Annette.